Bombagyár. Pornográf verbálagresszió a nemzet jövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegő, igyon kurva sok bort. És hallgassátok a Bombagyár munkatársait. Szebb jövőt, ez a Bombagyár közösségi blográdió 76. adása. Itt van velünk Horváth Ádám, aki Jobbik közeli, ha így mondhatjuk. Szerettünk volna valakit meghívni a Jobbiktól, akinek nem Novák előd a neve, és hát alapvetően régen találtunk. Tehát ilyen alapvetően nem volt a Jobbikban, úgyhogy aki nyilatkozhatott is volna, úgyhogy valakit, aki a Jobbik közelében van, de hát ugye nem tud hivatalosan a Jobbik nevében nyilatkozni, ez vagy te jelenleg, jó nem? Igen, örülök. Itt van Krokó tanár úr, aki Néptribun, ez mindent elmond, azt hiszem. És itt van Zeller, aki az egyik olvasónk, hallgatónk, és őt azért hallgatjuk meg, hogy lássátok, milyen minőségbeli különbség van, amikor egy hallgató beszél, és amikor ugye mi a Führerek. Egyébként itt van Tomket is, én meg blogim vagyok. Sziasztok! Pénteken lesz filmklub. Így van, holnap, pontosan amikor ezt hallgatjátok már ma, mindenkit várunk 7:30-tól, a vetítés 8-kor kezdődik a Főnix klubba, ami található pedig len a Paulai Ede utca 5 szám alatt. Ez a Deák tér mellett van, nagyon könnyen meg lehet közelíteni. Például az Arany János utcai kisföld alatt, vagy a hülyeségeket beszélek, Bajcsi Zsilinszky úti kisföld alatti megálló és 105-ös megállóval hozzá a legközelebb, de a Deák téri metróállomásról is könnyen elérhető. Itt egy hangulatos helyiségben megtekintjük a Szovjet Sztori című filmet, immár magyar felirattal, ugyebár ez volt az, ami március 21-én elmaradt, a film magyarországi ősbemutatója. Most, hogy kinek köszönhető, azt már elmondtuk, ugye nem ismétlem még egyszer. Mindenkit szeretettel várunk, a beugró 800 forint lesz. És ugye ehhez kapcsolódik, hogy kész van a Szovjet Sztori DVD magyar változata, amit a jövő héten küldünk ki mindazoknak, akik előre megrendelték. Úgy néz ki, hogy lesz néhány darab egyébként, ami egyébként megvásárolható lesz, tehát kapható lesz majd a pólóboltban. Ahogyan kapható lesz majd a Bombagyár második DVD-je. A 80. adás után rakjuk össze. Az első 40 után, ha még emlékeztek rá, akinek jutott, volt egy hivatalosan kiadott DVD-nk, ami rajta voltak az addigi rádióadások, az addig készült Bombagyár TV riportok és némi extra anyag. Hát ez most is így lesz, a 41-től a 80-ig terjedő adások lesznek rajta, illetve megpróbáljuk összevakarni az 59-et, ami technikai hiba miatt, hát ha nem is elveszett, de lusták voltunk összerakni. Lesz rajta ez meg az, illetve lesz egy speciális DVD is, egy dupla DVD, amelyen az első és a második DVD egyben lesz rajta. Tehát egy lemezen, egy 8 gigás lemezen, akinek esetleg nem jutott az elsőből, de szerette volna, ilyeneket fogunk gyártani. Ismét kapható a Bombagyár póló, a tomcatpolo.hu-n lehet venni, lehet minket támogatni, és mindenféle hasznos dolgokra fordítjuk az ebből beérkező bevételeket. Te lehet, hogy megint tájmasszást akartak nekünk adni. Emlékszik valaki a legelső adásunkra? Senki. Programajánló lesz. Orosházán szabadtéri egészséges fejbőr és titkolt ellenállás koncert lesz szombaton 19 órától a Kaptár klubban, a Csorvási út 60 szám alatt. Boldogság. Illetőleg van egy másik nagyon hasznos program. 2009. június 14-én vasárnap 20 órától a második kerületi Klebersberg Kuno művelődési, kulturális és művészeti központban a Templom utca 2-10-ben, tehát második kerület Templom utca 2-10. Fölolvasom a meghívót. A küldetés, amely elénk tárja a jelenünket eredményező múltunkat, a színház, amelyet kézről kézre ad a közönsége, az előadás, amely megrázta Erdélyt, az élmény, amely megrengeti a lelkeket, Vas Albert, Jönnek és Adjátok vissza a hegyeimet című kisregényei alapján írta és rendezte Andrássy Attila, dramaturg Péter Ferenc, dráma két felvonásban, a Világ és a Vége címmel a Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház előadásában. És teli van csillaggal a meghívó, ezeket nem tudtunk felolvasni, de legalábbis nagyon csúnya. Egy kicsit ilyen furcsa módon és drámai formában kaptuk meg, de hát ezúttal is üzenem, hogy felolvastuk, kérjük a sok pénzt a reklámért. Na, nem csak vicceltünk. A Tapolcai Nemzeti Egylet és a Badacsony Tördemic Községért Alapítvány Nemzeti és Családi Napot szervez a Badacsony Lábdbeli strand megmentésére. Badacsony Lábdbeli. Van egy ilyen hely, hogy Badacsony Lábdi, ott van egy strand, és ezt meg kell menteni. Eddig nem tudtuk azt, hogy van strand, de hogy meg kell menteni, azt most már tudjuk. Nyilván valaki valamit oda akar építeni. Badacsony Lábdi ismeri a strandot. Most már mi is 2009. június 20 helyszín a Badacsony Lábdi hegyi strand. Igen, tehát a hegyen van a strand, hogy, vagy nem tudom. Tehát a Balatonlábdihegyi strandon 20-án programok reggel 9 órától megnyitó, majd fél 10-kor főzőverseny, egészségóra véradás, vércukorszínmérés, vérnyomásmérés, tanácsadás, gyerekeknek kézműves foglalkozások, vetélkedő, történelmi totó felnőtteknek. 10 órakor kutyás bemutató, íjászkodás, hogy lelövik szegény állatokat, vagy mi? Sportrendezvények 10 óra 30-kor zsákbanfutás, térkőhajítás, barikádépítés, hát igaz magyar rendezvény lesz, látom. 13-án ebéd, illetve eredményhirdetés, ez attól függ, lesz elég pénz kajára, gondolom. 14 órakor néptánc bemutató, 15 órakor íjász bemutató, amikor a néptáncot is megmondjuk. 16 órakor amatőr versmondók műsora, majd ismét íjászat. Nem, az nem, de a magyar irodalom nagyjaitól. 17.30-tól koncertek, Kóbor Angyal és a Fekete Bárányok rockzenekar, Turán, Magi Cseri, Sámán Dobos előadás 22.30-tól. A Sámán Dobálós, nem, jól olvastam. A rendezvényekre a belépő díjtalan, reggel 9-től délután 5-ig, nem tudom, hogy akarják megmenteni a strandot. Fél 6-tól kezdődő koncertekre a belépő 1800 huf, vagyis forint. És még egy program, szombaton lesz a 64 Vármegyei Ifjúsági Mozgalom szokásos éves Trianon megemlékezése és felvonulása Budapesten, amelynek során felkeresik az összes a trianoni békeszerződésben területeket rabolt ország nagykövetségét, és megpróbálják nekik elmondani, hogy még mindig nem örülünk ennek. A tavaly se érdekelt senkit ott, meg tavaly előtt se, de nem adják föl. Nagyon helyes egyébként, ne is adják föl. Lehet hozzájuk csatlakozni. Ez kicsit olyan, hogy a Szent Jobb körbe, lehet, hogy mennek körbe, hogy várjuk. Nem, annak van, azt úgy megmutatják a Szent Jobbot. Hát jó, csak így érted, így mi mennek. Mennek, hát kell. Legalább valaki megy, szóval azért nem, nem van még. Ne szóljuk le őket, de a program az ennyi van. Mert én akkor még mondanám, hogy amennyire persze egyáltalán odaér, mert holnap kerül az adásba, hogy ugye pénteken délután az ezredik nap van a Kossuth téren, tehát akkor is 5-től 23 óráig megkaptuk az engedélyt, tehát aki tud és még időben hallja, az, az jöjjön feltétlenül. Ugye 1000 napja van az ellenállás most már, ugye a 17-én kezdődött szeptemberben 2016-án. Tegyük hozzá, hogy ez 1000 nap alatt sikerült bejuttatnotok a Jobbikot az EP-be. Ez nem a mi érdemünk, nem, ez szerintem nem. Alapvetően Gyurcsány Ferenc érdeme, és még Morvai Krisztinájé talán olyan 4-5-1-5 arányban. Tehát nem a mi érdemünk. De ezt mindenképp tudom olyan. És hogy férte a kocsira az ezres? Mert hogy azon 3 hely volt. Ezt nem tudom, látod, én nekem is most mondta, amit így lapozgat nemrég, hogy csak 3. Fehér, zöld számok. Gondolom, majd valamit kitalálnak, ez a problémát csak megoldják valahogy. Melyik országnak van 4 szín a zászlójában, oda kell menni tüntetni? Hát ezt látod, nem tudom. Lehet, hogy az elmúlt 1000 napban ez lesz a legnagyobb eredmény, hogy sikerül megoldani, hogy a 3 helyi értékben így. Hát azért kisebb eredmények voltak, olyan túl nagy nem, az biztos, de azért pár dologhoz reméljük, hogy mi is hozzájárultunk. Hát aki akar Krokóval vagy Gondalacival élőben találkozni, ezt vállalja, ezt a küldetést. Hát ki lehet bírni minket, mondják, mert többen próbálták, nem könnyen, de kibírják. És a másik, hogy vasárnap... Mindenki is hazamentek. Így van. Hogy a másik, hogy vasárnap viszont lesz, hogy a civileknek a Hősök terén egy Kossuth térre való átvonulás, több beszéd, minden, ahol utolsó figyelmeztetés címmel azt mondták, hogy a győztől már általános sztrájk felhívás lesz, hogyha erre sem hallgatnak a bolsevikok. Az semmi, én most teszek egy általános sztrájk felhívást. Gyerekek, holnaptól senki nem dolgozik. Én is azt mondom, hogy mindesetre eleve egy olyasmit kitalálni, hogy majd ősztől, hát addigra lecsillapodnának a kedélyek, tehát én se értem, hogy miért akarják azt 3 hónapot kihagyni, de mindegy, szóval egy biztos, ez is egy nagy rendezvény lesz, tehát mert Fidesz. Aki ráér, az legyünk ott. Ez a roncskutatás projekt, ez micsoda? Ezt azért hagytuk ki a műsortervbe ezt a pontot, mert már nem aktuális, de kérdezve nyugodtam. No, tehát akkor rákérdeztem. Olvasókat ugye ezért nem szoktunk meghívni, tehát természetesen csak viccelek. Ez az egyik ok is, még sok más. Olvasói levelek, ugye, TL-ek. Ezt például akár te is írhattad volna, de te nem írsz nekünk levelet. Beírtál már, mindegy. Én már vagy 5 levelet, vagy 6-ot hát is felolvastatok, amit beírtam. Nem tudom. És bántottunk közben? Tehát a helyesírásodat megaláztunk, vagy valami volt? Nem. Tehát így igazából volt egy pár levél, amin így kijavítottalak titeket. Ezt nem olvassuk be. Pedig beolvastátok. De hogyha már így roncskutatásnál tartunk, és így ez ilyen outdated project, akkor nem tudom, én tudok egy másik roncskutatásról is beszélni, hogyha érdekel bárkit. Senki szerintem. Igen, mondjuk ide is van érve, hogy ki érdekel, de azért ide elmondom, hogy... Talán egy kicsivel érdekel jobban, mint az ezredik nap a Kossuth téren, de az legalább egy kerek szám. Nem, az lett volna a projekt, hogy egyik olvasónk felhívta a figyelmet, hogy a településükön a második világháború végén elástak egy nagy-nagy német légvédelmi ágyút, egy 88-ast. És hogy menjünk és keressük meg. Mi benne voltunk, hogy jó, akkor fogjunk fémkeresőt és ássuk ki, és közben kiderült, hogy már 86-ban kiásták. Aha. Hát akkor mennyivel később? 23 évvel? Uh-huh. A magyar tempóban az nem sok. Nem baj, keresünk még. Az egyik kollégám az most így éppen egy hadihajót keres Kínában. Így a mezőn? Nem. A Kaiserin Elizabeth védett cirká ott az első világháborúba süllyedt el Csintó ostroma idején. Csintó olyan német kikötőváros volt, és amikor kitört a háború, ugye Monalja mindig állomásoztatott a távol-keleten a boxerlázadás óta általában missziós cirkálókat az ottani érdekeltségének védelmére. De kitört a háborúval is süllyesztették, ne szeneket, K.U.K.X.Marin, ennyit tudtad. Önelsülyesztéssel süllyesztették, amikor a város gyakorlatilag már tarthatatlan vált a japán támadással szemben. De a hajóról nem tudták megvédeni, hiába lövöldöztek. Partra tették a cirkálónak a lövegei nagy részét, tehát mert a japánok a part felől tájnott, és a szárazföld irányából vették be a várost. És a szárazföldi védelmi állásoknak az erősítésére alkalmazták ezeket az ágyúkat. A lényeg az, hogy van egy igen jó ismerősöm, a dr. Balogh Tamás, aki a Szent István csatahajós, a csatahajók rövid története című könyvet írta, és elég sok, sőt, szinte az összes utóbbi időben meglát monarhiás hajóroncsnak a kutatásában részt vett. És ugye ez Kínában van, ez a Kaiserin Elizabeth, ugye Csintóban, aminek jelen pillanat most félig a kikötő fele az hadi kikötő, és felvették most a kínaiakkal a kapcsolatot, fogadókészség is így van valamelyest így a kínai részről, és az a kérdés, hogy hol süllyedt el pontosan a hadihajó, ezt nem tudjuk. A parancsnoknak a visszaemlékezései szerint ő akkoriban a kikötő legmélyebb pontja fölött süllyesztette el a hajót, csak kérdés, hogy most az áramlatok, a folyók miatt ott valószínűleg változott, most keresik ezt a roncsot, elméletileg idén vagy legkésőbb jövőre mennek ki egy expedícióval. Ez nagy abbúvárok. Na, lássuk azt az olvasói levelet, amit T. Elek küldött nekünk. Üdv Bombagyár, a rádióban hallottam, hogy beolvastátok a levelem, és ahogy olvasom a kommenteket, van, akinek szúrja a szemét az észrevételem. Ő volt, aki az előző adásunkhoz írta, hogy milyen érdekesnek tartja, hogy a lelátók népe gyakran Szent György keresztes, vagy a különböző angol száz zászlókat lobogtatnak az ultrák, illetve az egyéb kemény arcok. No, nem volt nehéz képet találnom egy nesről, a 2-3 hete lezajlott haladás ZT mérkőzésen készült a felvétel. Persze és csatolt egy felvételt, amit most a rádióban nem mutatunk meg. Persze nem muszáj hatalmas kifeszített zászlókat keresni a meccsen, elég szétnézni a szurkolók között, vagy egy szurkolói törzskocsma falán. Van, aki az angol válogatott mezében megy meccsre, de említhetem a Célpont októberi adását, amelyben Tomcat mellett meginterjúvolták a romantikus erőszak frontemberét, az Arjen Greens tagját. A videón közelebb már nem is állhatott volna a Szent György kereszthez. Kissé leegyszerűsített a példa, de milyen lenne, ha egy palesztin meccsen kitennék Izrael zászlóját? Na nem azért, mert ők szomszédok, mi pedig nem vagyunk azok az angolokkal, de ahogy a palesztin állam szétzúzásában felelős Izrael, úgy a trianoni ránkényszerített békét pedig az angolok hagyták jóvá, hiszen miniszterelnökük ott ült a francia elnök mellett. Akkor itt egy kis jellemzés, muszáj, próbálom gyorsan. Egyrészt egyetértek mélységesen a levélíróval. Annyit kell tudni itt a magyar szurkolói társadalomról, hogy van egy angol és egy olasz MÁN, vagy egy angol és olasz vonalat követő társaság. Az angolt azt huligánnak nevezik, és nem abban az értelemben, ahogy most ugye használják, hogy a futballhuligán, meg a politikai futballhuligán, ez egy életstílus, egy életforma. Van még számtalan ilyen, a két legnagyobb, ez az ultra és a huligán. Az angolokhoz áll közelebb a huligán, illetve ott alakult ki. Az ultra mozgalom az pedig a diáklázadások után bontakozott ki Olaszországban. A huligán mozgalomra az jellemző, hogy egyszerűen szurkolnak, sok erőszakot követnek el, de mindig az ellenfél hason szűrűivel szemben, és puszta kézzel. Az ultramozgalomot pedig, amit lehet látni a lelátókon, színes koreográfiák, stb. Olaszországban ez együtt van, tehát ott ugye a lelátói erőszak is együtt jár a színes koreográfiákkal, élőképekkel, az angoloknál ilyen nincsen, Magyarországon ez a két vonal van. Na most itt a szombathelyiek, igen, mert itt a haladás ZTL meccs került elő, ott a Docs Elite nevű csoport van, akik nagyon-nagyon angol vannak, azt kell róluk tudni, tehát egymás mellett van a két angol ősellenség, a Liverpool és a Manchester United, önnek az ászlaja a kerítésükön. Nagyon angolmának és nagyon sok magyar huligán érzelmű és életstílusú szurkoló, így fejezik ki az összetartozásukat, hovatartozásukat, hogy az angol válogatott mezét viselik valóban, Szent György keresztes zászló, tetoválás is adott esetben, és azt az ennek az életstílus mentén élnek, semmi különös, teljesen igazán egyébként ebben a levélírónak. Nem tudom, én utálom az angolokat, mint a szart, úgyhogy én emiatt elfogult vagyok, az pedig, amit itt leírt, az teljesen így van. Tehát logikailag is klasszikus szillogizmussal is pontosan így van. Tehát feltételezem, hogy hozzád az ultravonalá közeled. Igen, meg a, mondjuk a mediterrán emberek és akár az olaszok életstílusa is, már csak azért is, de nem szeretem ezt az angol vonalat finoman fogalmazva sem, már csak az angolok iránt való gyűlöletem okán sem. De én csak egy mondatban, hogy én azt tapasztaltam, ugye, amikor voltak a nemzetközi mérkőzések, hogy ez odáig fajul, hogy némelyik ember, ugye, amikor a magyarokkal szemben van, hogy mondjuk egy angol meccs, akkor az angolnak drukkol magyar létére. Na, azért félek. Őszintén szóval az a helyzet, hogy ez külföldön elképzelhetetlen. Tehát ott is vannak kedvenc csapatok, de hogy egy hazai csapat ellen drukkolni, szerintem ez egyszerűen hihetetlen. Tehát ez is egyike azon dolgoknak, amit röviden úgy jellemezte, hogy féregség. Tehát ez a magyar őrületnek az egyik formája. Smertkin írta, kedves szerkesztők, a legutóbbi 75. rádióadással kapcsolatban szeretnék két megjegyzést tenni. Tudom, hogy sok a zsidó, de azért én csak jártatom a pofámat és levelet küldök nektek. Neo említett egy falut, amelyet államhatár és szöges drót vág ketté, de nem tudta pontosan megnevezni a falut és hogy melyik országok határán fekszik, csak Ukrajnában volt biztos. A falu neve Szelmenc, Szlovákia és Ukrajna határán szöges drót vágja ketté, Nagy Szelmencre szlovák és Kis Szelmencre ukrán oldal. Mindkét falu körülbelül 90%-ban magyar lakosságú, és miután 1938-ban hazatértek az anyaországhoz Csehszlovákiától, majd visszakerültek Csehszlovákiához és a Szovjetunióhoz, a falut ketté vágta a drótkerítés, amit a Szovjetunió köré vontak. A faluról falvakról 2004 és 2005 között készült dokumentumfilm a Hosszú utazás címmel, ami bemutatja a két falu polgármesterének a harcát a falvak szemelceni határállomásáért, hisz a legközelebbi átkelő 30 kilométerre található. Ravon elmesélt egyik színházi élményét, aminek a csattanója úgy hangzott, hogy Maugli néni, tessék nekem is dobni egy labdát. Kísértetésen hasonló helyzet adódott 2006-ban, amikor is a Pesti Színház készítette el a maga dzsungelkönyve feldolgozását. A jelenet Mauglit, Bagirát és Balut vadászok támadják meg, de legyőzik a támadókat. A vadászokat játszó színészek holtan a földre esnek. Mind meghaltak, mondja Bagira. Erre a mondatra az első sorból egy 6 éves forma kisfiú feláll, rámutat az egyik színészre, és azt kiabálja, az még él. Gondolom mindenki tudja, hogy abban a pillanatban az előadás belefulladt a nézők és a színészek röhögésébe. És hogy még pofázzak egy kicsit, Kálámpár Orbánék vasárnap 0,5%-ot értek el. Ez a 2,8 millió szavazatból 14 ezret jelent. Azaz, még a kopogtatóik számát sem tudták elérni. Úgy néz ki, Kálámpár most sem tudott törvénysértés nélkül megülni a seggén. Köszönöm, hogy végigolvassátok a fröcsögésemet, Smertkin. Utóirat egy költői kérdés, miért van a süsüben a gonosz sárkány főárusnak olyan nagy orra, görbe háta és sűrű szakálla? Ezt az antiszemita megjegyzést visszautasítom, ugyanis a sárkány főárusnak nincs szakálla. Tehát valószínűleg nem az, amire te gondolsz, kedves hallgatunk, az a Torzomborsz király, aki jön és mindent lerombod. Én azt levél első feléhez szeretnék hozzáfűzni egy pár gondolatot, hogy annak idején egy jó 6 évvel ezelőtt ezt a Kis Szelmenc, Nagy Szelmenc sztorit megírta a Bújtotko az egyik könyvébe. Én ott olvastam erről ennek a falunak a történetéről, és nagyon érdekes történet. Ott nem főleg, tudom, hogy ez... egy kicsit kiszínezi a történeteit. Nagyon... Elolvasva a könyvét, valószínű, nekem is ez volt az érzésem, hogy ő azért élezze hát a meg egy-két dolgot azért elhallgat, tehát amikor megerőszakolták ugye a szerb katonák, azt nem említette meg, vagy ezt nem is kellett volna nekem se. Hát szerintem senki nem említené meg, hogyha ez meg említene vele. Ugye, mint a konzsuzsát, hogy milyen élmény volt. Ja, a konzsuzsát ugye a nigger húzta föl, és azért nincs gyereke. Beverte a méhét. Ugye a konzsuzsának miért nincs gyereke? Hát mert szerette a négereket, de csak kicsit, mert utána már annyira nem mert fáj. Utána már túl nagy lett. Igen. Hát ilyen az élet, ez a Bombagyár Rádió. Visszatérve a Kis Szelmenc, Nagy Szelmenc történetéhez, úgy szól a regény, vagyis hát a Trutko szerint a történet, hogy amikor ugye a határvonalat jelölték ki, akkor gyakorlatilag a magyar, tehát a falunak a lakossága volt az, aki ragaszkodott ahhoz, hogy Csehszlovákiához kerüljenek. Az ott oda küldött ilyen szovjet népbiztos, hogy akárki határkijelölő bizottságnak az embere, meg hát jelakaszkodott ahhoz, hogy ez gyakorlatilag akkor is a Szovjetunióhoz fog kerülni, és végül is ott a nagy húzavonába akkor egy olyan kompromisszum született, hogy akkor jó ketté vágják a falut. És gyakorlatilag azóta ez a helyzet fennáll. De tudtommal már van határátkelő. Ilyet egyébként a németek is csináltak a második bécsi döntés idején, csak arról nem beszélünk annyira. Tehát például Kolozsvárt levágták a saját közműveiről például. Igen. Tehát úgy húzták meg egyszerűen azt a határt is, hogy ne lehessen a várost rendesen védeni. Persze. Itt a legborzottabb, ugye volt szintén talán valamikor a gengszterváltás, vagy inkább mondom úgy, hogy gengszter szaporulat idején, mert váltás nem nagyon volt, csak még jött hozzájuk néhány gengszter. Ugye akkor volt egy műsor erről, egy öreg embert bemutattak, az volt különösen szép, hogy soha nem hagyta el a kis faluját, és négy ország állampolgára volt az életében. És ennek a, tehát a nagyszelmenc, kisszelmencnek a két oldalán a határátkelőnek, nem létező határátkelőnek egy-egy félbevágott székelykapu van. Igen. Ez a fotó is a szemben volt a könyvben. Mai adásunkban a legtöbb hír a Jobbikkal foglalkozik. Na nem azért, mert most szeretjük, vagy nem szeretjük őket, hanem azért, mert ez a legnagyobb hír ezen a héten. Mi győztünk, megszületett és sikert ért el a nemzeti tábor, jelentette ki Vona Gábor, a Jobbik elnöke a párt vasárnap éjjeli sajtótájékoztatóján, ahol azt is közölte, a Jobbik hajlandó az utcára menni az előrehozott választásért. Az új erő a Jobbik, szögezte le. A pártelnök véleménye szerint az elmúlt 20 év legnagyobb politikai teljesítményét érték el, mert 1947 óta először fordult elő, hogy országos választáson sikert ért el egy tisztán alulról szerveződő mozgalom. Mindezt jelentős ellenszélben, a többi párthoz képest szinte eszköztelenül tették. Véleménye szerint a 2010-es országgyűlési választásokon három lehetőségből lehet majd választani. Maradt egy szélsőséges bal liberális csoport, benne csupa bukott párttal, az MSZP-vel, az SZDSZ-szel és az MDF-fel, egy polgári liberális tömb a Fidesz-szel és a most megszületett nemzeti tábor. Utóbbi nem csak beszél, hanem tesz is az emberekért, a nemzetért, és nem enged abból, hogy Magyarország a magyaroké. Az országgyűlési választásokon a Jobbik a mostaninál is jobb eredményt akar elérni. Álláspontja szerint ennek a választásnak minél hamarabb meg kell történnie. Hát igen. Kérdés, hogy jó-e nekik, hogyha most történik meg. Egyébként tényleg le a kalappal a Jobbik előtt. Nagyon szép eredményt arattak. És ugye ez még a párt vezetőségét is meglepte. 14,77%. Ez azért nagyon komoly. Függetlenül ugye az eső, illetve a viszonylag alacsony, bár Európában magas részvétel kedvezett nekik, de ez nem magyarázza azt, hogy lehetett ennyire jó az eredmény. A legoptimistább esések is két mandátumot mondtak. Ez a három, ez óriási siker. Persze ugye nem kicsit lépett a Jobbik, hanem nagyot ugrott, tehát ez vissza is üthet természetesen. Hát ugye már vannak belőle ugye problémák, vagy húzavonák. Illetve hát ugye azt is említsük meg, hogy nem csak ez óriási siker, vagy nem csak ez ad örömre okot, hanem az SZDSZ meg egyet sem. És azért az sem rossz. Hát örültünk, na, jó nap volt. Igen, a százalék, illetve a részvételhez annyit, hogy például Telkiben, ahol 60% volt a részvétel, ott is 10% fölött volt valamennyivel az eredmény, attól függetlenül, hogy Telki az egy nyugat-magyarországi Budapest melletti nemzetinek nevezhető település, de ez mindenkit meglepett, ez az eredmény. Egy embertről tudok beszámolni, aki nekem 15%-ot mondott a választás előtt, nem jobbikos, sőt, politikával mostanában kezdett el foglalkozni, és az újhegyi lakótelepen lakik Kőbányán, és azt mondta, hogy majd, hogy nem az egész lakótelep, és nagyon sokan szavaznak a Jobbikra, és nyilván visszakérdeztem, hogy és a fideszes propaganda, hogy akkor a komcsik átpártoltak meg így, meg úgy, meg amúgy nem. Egyszerű emberek ezt látják most jónak, ezeket az üzeneteket el tudják fogadni, tehát a Jobbikon belül most van egy olyan szavazótábor, akik igenis megfontoltan szavaztak a Jobbikra egyrészt, másrészt pedig nem ugyanaz a szavazótábor, mint az Árpád-sávosnak nevezhető emberek, hanem tényleg egyszerű emberek, munkások adott esetben vidéken is, a kisfalvakban, főleg a cigánybűnözés miatt szavazhattak sokan a Jobbikra, ez teljesen egyértelmű. A cigánybűnözés kimondása hozott legalább 10%-ot, ebbe biztos vagyok. Tehát ez egy olyan dolog, amit mindenki elhallgat, de elég, ha egy faluban csak egy bűncselekmény történik, onnantól kezdve ott van 500 jobbikos. És van egy gárda, amelyik mondjuk kimenekíti adott esetben a falu. Tehát azt látják az emberek, hogy tesz is valamit. Nyilván sok mindent nem tud tenni, főleg az Európai Parlamentből a cigánybűnözés véget. Más ügyben tud, mert például a termőföldnek a témája az ügyben a Valtos Zoltán kint igenis verheti a tamtamot, és kell is, és fogja is. De csak a tamtamot fogja verni. Teljesen mindegy, de ott van, és legalább elmondja, azért azt tegyük hozzá. Ez nagyon jó. A szavazótábor dolog, ez egy nagyon érdekes. Az utóbbi években lett egy ilyen meggyőződése az embereknek, érdekes módon még a politikával, politológiával foglalkozóknak is, hogy egy pártnak a szavazótábora az feltétlenül párthívekből áll. Tehát azok odafigyelnek, és követik, és ismerik, és szeretik, és nem, ez nem így van. Az egyszerű ember arra szavaz, aki az ő érdekét képviseli. Valóban egy elég jelentős része ennek valóban párthívő, tehát mondjuk így MSZP-s, vagy Fideszes, és konkrétan megveszi a Népszabadságot, vagy a Demokratát, vagy akár a Barikádot olvassa, de ez nem egy jelentős réteg. A legtöbb ember az megnézi, ki az, aki neki a legszimpatikusabb. A legszimpatikusabb jelenleg Morvai Krisztina volt, gondoljunk csak a Mokkában, ugye a nagy balliberális Mokka című műsorban, ahol Morvai Krisztina csodálatosan beszélt az Urák Csabával, tehát az egyik legjobb tévészereplése volt eddig. És ott volt ez a szavazás, hogy ön kit látna szívesen miniszterelnöknek, Bajnai, Orbán, Morvai. A Morvai Krisztina majdnem annyi szavazatot kapott, mint a két másik együtt, magasan megverte mind a kettőt. Sok millió nézőről beszélünk. Én ebben a körben végül is arra szeretnék, hogy több mindenre szeretnék rámutatni. Az egyik, hogy valóban miből származik ez az eredmény. Hát ugye erre szoktam mondani, hogy ez, hogy nagyjából 4/5-1/5 arányban két személynek tulajdonítható. Az egyik az Gyurcsány Ferenc, hogy köszönjük is neki. A másik pedig Morvai Krisztina, aki egy személyben tulajdonképpen vitte a Jobbik kampányát, úgyhogy nem is jobbikos. Na most, ami ebben azért egy nagyon fontos dolog, és érdekes kérdése jövőre nézve, hogy mit fognak csinálni nélküle. Mert ugye a Jobbikból most kimegy Morvai, kimegy Balcó, és azt is mondhatnám, hogy nem marad itt senki. Tehát így hogyan fogják... És még Szegedi Csanál is. Hát mondjuk ő eddig sem volt, szerintem sok embert nem hozott ő a Jobbiknak, sőt megkockáztatom, hogy a Balcó miatt se szavaztak többen rá 40-nél. Tehát itt a Morvai Krisztina egy személybe vitte ezt az egészet, a hihetetlen agilis erőszakos természetével, amiben benne van az, hogy ez szimpatikus az embereknek, mert erőt éreznek mögötte. Na most, ha viszont ő kiesik, akkor bizony nem tudom, hogy mi lesz velük. Mi föl is vetettük többen, sőt én is megkérdeztem volna Gábortól, hogyha nem gondoltak-e arra, hogy pont a magyar képviselete miatt jobb lenne, hogyha most itt maradna és átadná helyét egy másiknak, és itt dolgozna, ugyanis amikor ő azt mondja, hogy jobb eredményt akarnak elérni a nagy választásokon, akkor ez finoman szóval naivitás. Tehát ugye ezt tudjuk, hogy itt 36% vett részt. A Jobbikos azt is mondhatnám, hogy elvitte minden emberét. Azt jó tudni a jövőre nézve, hogyha 100% lenne a részvétel arány, ez a mennyiségű szavazó akkor is bejuttatja a Jobbikot a parlamentbe, tehát bejutni mindenképpen fognak. Ez nem vitás. Az sem, minden így marad egy évig. Igen, a mostani állapot szerint. Na most, ha viszont az MDF-et nézzük, az viszont biztos, hogy kiesik. Mert ugyanezzel a mennyiségű szavazóval már 50%-nál is csak 3,1%-ra lehet ezt áttenni. Volt egy ilyen kérdés, több helyen kérdezték, hogy a fene szavazott az MDF-re a Bokros Lajosra, hogy bejutott. Hát kik azok az állatok? Hát én egyet találtam, úgy hívják, hogy Trihidis. Ő büszkén megírta, hogy ő. Igen, hát ez is egy... Tehát ez az MDF célközönség. Na most, amiről meg nem beszélnek, tulajdonképpen az, hogy viszont itt egy iszonyatos nagy vereséget szenvedett a kommunizmus. Mert ha megnézzük azt, hogy egy másik választást nézzük, egy parlamenti választást, ugye ott egyéniben is indulnak. Ha megnézem az egyéni listákat, akkor azt látom, hogy nagyjából a 90%-át az egyéni helyeknek elvitte volna a Fidesz az első körben. Tehát úgyhogy nem is lett volna második választás, ezen 75-80%-os mandátumot jelentett volna csak ott. És bizony a Fidesz ezt tarolni fog a következő választáson, és éppen ezért nem fog valóra válni, szinte biztosan a Jobbiknak az a törekvése, hogy ő itt mérlegnyelve legyen, nincs rá szükség. Tehát azért, mert volt egy olyan helyzet az MSZP kormányok idejében, hogy szükség volt arra az 5%-os SZDSZ-re, és ezért cserébe azok az SZDSZ-nek is kellett nyalni a seggét. Kérem szépen, ez nem lesz. Ha csak a Fidesz le nem tudja rombolni a Jobbik valahogy, vagy úgy el nem tud húzni, hogy nem 15, hanem 35%-ot érjen el, vagyis az MSZP-vel azonos eredmény. És ebben lehetsük el azt, hogy ez most valószínűleg a csúcs egy ideig, mert most jönnek a kellemetlen dolgok. Azt nem mondom, hogy valamit csinálni kell. Jobbiknak nem kell, eddig se csináltak semmit a kampány alatt, ez nem sértés, nem volt mit csinálni. Cigánybűnözés, csendőrséget, ez így elhangzott, az SZDSZ megtolta a szekerüket a plakát kampányukkal, tehát végülis berúgdosták őket, ez nem a Jobbik Persze. Tehát nem arról van szó, hogy most ők bénák lennének, úgy fölültek a hullámra, de a hullámot így nem ők gerjesztették, meg beszívta őket a vákum. Most ugye mit tudnak csinálni Brüsszelben? Nagyjából semmit. Morvai majd elmondja sokszor, hogy Trianon, fáj, cigányok fájnak, ez az fáj, majd akkor lehúrogják, és akkor ugye el leszünk. Meg mi majd mondhatjuk, hogy abidős zsidók nem hallgatták meg a Morvai Krisztinát, aki milyen rendes. Ez fog történni, csak hogy van egy gond, a szavazók nagy része baloldali. Másik része jobboldali, harmadik része csak a politikus, most mondjuk van egy kis szélső jobboldali réteg, most ennek nem tudsz megfelelni, ennyinek ja. nem lehet. Tehát és mostantól ez... viszont számon lehet rajtuk kérni, mert eddig nem lehetett. Az a Jobbik sikerének az egyik titka, hogy Magyarországon olyan szintű elmaradásban van a kormányzó elit, az általános politikai elit és establishment, ami dologi kérdésekre vonatkozik. Tehát olyan dologi kérdésekre, ami jobb és baloldalnak egyaránt probléma, tehát ilyenek, hogy leépítik ezt, leépítik azt, a cigányok bűnöznek, kirabolják az országot. Ez teljesen mindegy, hogy valaki jobb vagy baloldali, azt fogja látni, hogy én, aki a kis népszabadsággal a hónom alatt csosszogok haza, ugyanúgy ki van a seggem a gatyából, mint a másik, aki a magyar nemzettel, vagy a harmadik, aki a hóna alatt a kurucinfót tartja kinyomtatva, ugyanaz. És az egyetlen párt, amelyik megmondta, hogy igen, ebből ez a megoldás, mert az összes többi mind azt mondja, hogy úgy kell tovább folytatni, ahogy eddig csináltuk, tehát úgy, ahogy 20 meg még több éve megyünk lefelé a lejtőn, még gyorsítani kell, mert előbb-utóbb túljutunk a lejtőn. De hát az emberek tudják, hogy ez nem így van, mert az átlagember nem hülye, csak ugye úgy néz ki. És ez a Jobbik sikerének a titka, hogy ők az egyetlenek, akik beszéltek róla, és az, hogy olyan szintű krízisben van az ország, hogy arra egyszerű válaszokat lehet adni. Igen, de most tulajdonképpen még hozzátéve, hogy én ugye azt figyeltem meg, hogy nekem elmondták rengetegen meg az interneten is terjedt, hogy miért szavazok a Jobbikra. És két alapér volt. Egy, azt mondják, ami a szívemből jön. Kettő, ők még soha nem csaptak be engem. Na most egy jobban belegondolunk ebbe a gondolatba. Ők még nem tudtak őszintén lopni, szóval, gyerekek, szavazok. Én ugye, mint Kossuth TV szólott meg egyébként is, én is rájöttem arra, hogyha én meg akarom magam tapsoltatni, és azt akarom mondani, ami mások szívéből jön, az egy állati egyszerű dolog. Látom, hogy mit akar hallani, szerintem ahhoz kell bátorság, hogy az ember fölvállalja azt, amit nem szívesen hallanak, de igaz. Ez az egyik, a másik, hogy mit mondanak. Kérem szépen azt, amit Csurka István 20 éve megért. Minden egyes mondatában gyakorlatilag Morvai Krisztina Csurka Magyar Szemmel könyveiből kivette azt, amit már akkor megmondott a Csurka, és őszintén szóval ma is aktuális sajnos. Viszont szembe kell néznünk, meg azt mondja, hogy nem vertek át bennünket. Hát persze, hogy nem, mert nem volt rá eddig módjuk. Ugye? Most viszont, ahogy te is mondtad, megint ott fogunk tartani, ami mint a miért is kipottyant, hogy nem lesz döntési helyzetben. Tehát ő hiába beszél, nem fog megvalósulni. Azért a miért az éppen csak, hogy jutott a parlamentbe, valami 2000 szavazat különbséggel, és ennyivel is esett ki. No, most az első zenei blokkunk következik, és utána folytatjuk a jobbikozást. Shake it up. beszéltük a szünetben, gyorsan kellett indítani a felvételt, nagyon belemelegettünk, hogy a másik problémája Jobbiknak, ezt már azért sokszor elmondtuk, és amit elmondunk, az általában visszaköszön néhány hét múlva különböző újságok címlapján, mert addigra jut el az agyukig. Ezt ugye viszonylag közelről látjuk, a Jobbiknak nem nagyon vannak emberei. Ugye Morva is sem Jobbikos, hivatalosan, de hát ugye azért a Jobbik embere, de nincsen pártag, vagy nagyon közeli ember olyan, akit ki lehetne tenni arccal, hogy na, ő ezt és ezt tudja, vagy csinálja. Kevés a szakemberük, nem azért, mert ők ilyenek vagy olyanok, hogy hozol magadhoz szakembert, ha nem tudsz mit fölmutatni. Ez örök probléma. Most viszont hirtelen, úgyhogy nem volt idejük mit fölmutatni, itt ez a nagy eredmény, de most hirtelen kellene sok ember, és kimegy három fontos emberük Brüsszelbe, itthon marad mondjuk Vona, egy Novák előd, akit ugye nagyon szeretünk és tisztelünk, áldjuk a nevét, és akkor így van még két név talán, így lehet összeszedni, és van egy második sora a Jobbiknak, amelyik így reprezentatív 56-os hősökből áll, akiket szeretni lehet, de úgy politikailag ők annyit tudnak tenni, mint Wittner Mária, aki nagyon szívmelengető megszólalásokat tud tenni, vagy tudott tenni, amíg nem vette fel a Kárpátia pólót, mert már azóta nem nagyon látom őt. Csak önmagában az kevés ahhoz, hogy haladjunk is valamerre. Igen. Tehát most nagyon nehéz lesz ez is. Eleve tisztázok azt, hogy valaki 56-os volt, vagy 56-ban megkurcolták, az nem azt jelenti, hogy ő politikussá vált. Tehát ez nyilvánvalóan a dolognak semmi köze egymáshoz. Ja, mert annyit fűznék még hozzá, hogy az, hogy a felszínen ezek a dolgok még nem láthatóak, hogy nincsenek divatos szóval kifejezve fölépítve politikusok, az nem azt jelenti, hogy hát egy nincs folyamatban, hát kettő folyamatban lehet, hogy csak egy példát mondjak, valószínűleg várospolitikus lesz, és személyesen is nagyon kedvelem. Tudják, hogy Kovács Enik, ifjúhegeri és Lorántné, nagyon jó szakember, 7., 8., nem tudom hányadik reprezentatív jellegű helyen volt a listán, de vannak ilyen emberek azért a tartalékban, az, hogy elég vagy nem elég, az ki fog derülni, de ezt kevésbé érzem nagy problémának, mint sem, akiket előbb említett kedves OVV és úriembert, tehát hogy az olyan jellegű embereket a párton belül a lapszervezeti szintig bezáról, akik úgy gondolkodnak és úgy viselkednek, mint például ő vagy ők, tehát hogy teljesen önjáró módon, nem azt mondom, hogy fasizmus kell egy ilyen párton belül kőkeményen, de azért kell. Tehát akik ilyen szinten önjárók, és bármit megtehetnek, és így viselkednek, azokat viszont minél hamarabb, amíg nem nő bizonyos rétegek fejére, tök mindegy, tehát ameddig ilyen kis ugrász, mit ugrász senkiháziak, addig rendben van, de az sincs egyébként rendben. De ezektől nyilván ezek ki kell plántálni gyökerestől. Hát ez nagyon szívünkből szólt. Az érdekesség az, hogy pont most írt nekünk egy kedves olvasónk, hogy egy Jobbik helyi szervezetnek volt az elnöke, és az egész helyi szervezetet úgy, ahogy van, kizárták a pártból, mert úgymond túl sokat önállóskodtak. Tehát ez egy elég furcsa dolog, hogy emőkétől viszont eltűrik ugyanezt, sőt nem is akárhol, hanem az országos vezetőség. Jó, de ez miért több? Tehát milyen konkrétumokat írt, azért azt szeretném úgy hallani. Odaadom a levelet, hogyha érdekel, majd fogunk vele beszélgetni. Mert hogy, hát ugye beszéltünk erről, hogy szeretnénk csinálni egy hírportált, ezt most itt is elmondom, hogy jó lenne, ha létezne egy olyan nemzeti hírportál, ami tényleg hírportál, tehát nem egy ilyen fröcsögő véleményportál, meg kurva anyátok mocskos zsidók színvonalon megy, de ugyanakkor nem is egy pártportál, mert ez mind van, meg van a Szent Korona Rádió, ami nagyon jó, de az nem hírportál, hanem rádió, ami mellesleg van egy ilyen hírportál félesége is, de hát most naponta föltesznek 5 hírt, az nem hírportál. Nem igazából. Tehát egy rendes, tehát egy napra készségébe, pörgésébe az Indexel összemérhető dolog kéne, ami viszont nemzeti, de nem úgy nemzeti, hogy 2 méteres árpátsávos és alapból a zsidókkal indítunk minden nap, hanem híreket közlünk, rendesen, tényszerűen, nem elhallgatva, magyar Al Jazeera, csak ugye írásban, tessék. Még egy dolog kellene, hogy a Jobbik ne essék abba a hibában annyian mások, hogy a barátom barátját teszem be ide-oda. Az egy dolog, ha ért a barátom barátja hozzá, mivel megbízom benne, bizony őt fogom oda tenni, ez helyes. Csak például ilyet látok az EP listán, jó, hogy 22. helyen nem számít, hogy Dúró-Dóra. Tehát miért is, mert a Novák elődöknek a felesége? Most ezért, tehát ezekkel a dolgokkal vigyázunk, mert ilyenkor persze nincs súlya, csak ha egyszer meg lesz, akkor meg ez már megint akkor ugyanott tartunk, ahonnan elindultunk, és megint ilyen miép szindróma lesz, hogy x évig reménykedünk, bár én nem reménykedtem, de ugye a többség igen, és akkor egyszer csak rájövünk, hogy nem, hát ez sem szóval, jött össze. Szóval nézd, azt tudni kell, hogy azért a pártok azok valahogy olyan túl nagy különbséget nem fognak mutatni, tehát abban a pillanatban, amikor valaki mindenáron be akar jutni a parlamentbe, akkor kezd hasonulni a többihez. Ezt érezzük ugye több mindenben, tehát ugye említettük, amiről majd gondolom lesz egy nagyobb leleplező anyag is később, Masszi Péter esete, aki az 5. kerületben indul, ugye a Jobbik listán. Hát kérem szépen, amit ő produkált eddig, az elképesztő, de ami a leglényegesebb, nem is akarok én most róla beszélni annyira, hogy ő kicsoda. De a lényege, hogy amikor megkérdezem Vona Gábort, hogy hát hogy indulhatott el, akkor Vona Gábor azt mondja nekem, hogy hát én nem tudom, én nem ismerem a Masszi Pétert. Úgy kerülhet fel a Jobbik listára, hogy Vona Gábor nem is tud róla. Ő nem volt a listán. Hát lényeg, hogy úgy indulhat el 5. kerületben, hogy azt se tudja az elnök, hogy kicsoda. Jó, hamarosan ezzel foglalkozunk majd. Egyetlen szavazatot sem kapott az SZDSZ a 2 éve még legliberálisabb magyar településen. Drága Piskiben a Szabad Demokraták 2007-es csalással végződött pártelnök választása előtt még a lakosok 60%-a SZDSZ tag volt. A vasárnapi EP választáson a Drága Piskiek több mint 51%-a Lehet Más a Politika és a Humanista Párt szövetségére szavazott, úgy, hogy a Szabad Demokraták egyetlen voksot sem kaptak. Az itt élők ebben a tömörülésben látják azokat, akik segítik polgármesterüket a Provident elleni harcban. Azt gondolom, hogy üzentek a Szabad Demokratáknak is, hogy a puha testű Fodor Gabriellákkal és Horn Gabriellákkal már nem kell csatába menni ebben az országban. Magyarázta a falu választóinak döntését Mali Zoltán. Tőlük elbúcsúztunk, és én azt gondolom, hogy ezzel is jeleztük az SZDSZ teljes megsemmisülését. Ami számunkra pedig ebből tanulságos, amit már 3.245-ször elmondtunk, tessék odafigyelni az LMP-re. Mert ilyen szinten veszi át az SZDSZ szavazóbázist, de a szavazóbázis nem tűnt el, csak a párt. És az a szavazóbázis bármikor beszavaz egy másik, hasonszőrű pártot, ha abba jobban megbíznak. Éppen úgy, ahogy a mi épesekből jobbikosok lettek. Tehát nem, ők valószínűleg ugyanígy beszélnek a Jobbikról most, hogy a mi épet nagy nehezen kinyírtuk, bassza meg itt van a Jobbik, tessék ezt megfordítani, hogy az 5%-os SZDSZ helyett lehet, hogy egy 15%-os LMP-vel kell szembe helyezkednünk majd rövidesen. És akkor, ha már a miép Jobbikot említettel, ugye azzal én a percig nem értettem egyet, hogy 2002 helyett 2006-ban, ugye harmadik útnéven ugye összeálltak, mivel hogyha az indító rugásuk, vagy az indítás egy ilyen lesz, hogy mondjuk egy LMP-SZDSZ lista. Ami jövőre. Most röhögnek, meg van ugye a Momagyáron is egy járakunk, LMP alapítótag, meghallgatjuk, amit mond, mindegy. Mondjuk egy ideje nem írja le. Alapvetően most megdöbben. Hát az SZDSZ most jelenleg, tehát például, hogy most egy kicsit csapongja, Novák Előd azért okoz sok kárt a Jobbiknak, mert nem csak legyőz dolgo embereket, vagy pártokat, mondjuk az OVB-n belül, most mindegy, hogy trükkök százaival, vagy csak nagy odafigyelésével, hanem meg is aláz, igyekszik megalázni. Gondolom a kisebbségi komplexusait próbálja így rendezni, viszont ez az egy, amit a politikában nem viselnek el. Legyőzhetsz, lehet, hogy csak 1%-ot érek el, de ne alázd meg. És ugye az SZDSZ most legyőzték. Az LMP most valószínűleg elég utálja az SZDSZ vezetősége, hiszen tudja jól a Fodor Gábor, meg a többi, hogy nekik végük. Ők nem mehetnek át feltűnés nélkül az LMP-be, mert látni fogja mindenki. Ők meghaltak. Ők most itt majd hadakoznak az LMP-vel. Maga az SZDSZ hátsó vonal és az ideológiája az viszont átmenthető gond nélkül, még úgy is, hogy az LMP-sek egy része talán ezt nem is tudja. Az LMP-sek is most nagyon utálják az SZDSZ-t. De nem baj, hogy utálják, mert ő kopogtató cédulát gyűjt, ő a helyi szervezetben fénymásolhat, meg nem kell, hogy tudja. Ő neki az a feladata, hogy majd, hogyha más adja a parancsot, ugyanúgy véghez vigye. Hát én erre annyit szerettem volna hozzáfűzni, hogy ismerjük, hogy Őrsi Mátyásnak volt egy mondása még 2006-ban, jól emlékszem talán, amikor azt mondta, hogy teljesen mindegy, hogy bejutunk vagy nem, mert úgyis mi irányítunk mindent. Tehát azt jól látni kell, hogy az SZDSZ az tulajdonképpen egy kirakat párt, ami elsősorban azt a célt szolgálta, hogy sok ember ne vegye észre, hogy akiket ők kvázi képviselnek, azokat valójában nem ők képviselik, hanem mindig az aktuális kormánypártok. Hogy az ember azt mondja, hogy hát ez csak 5%-át, nincsenek semmi súlya. Sajnos az SZDSZ-nél ez nem így működik. Tehát az SZDSZ-nek az emberei mindenütt ott vannak. Ott vannak a Fideszben, ezt tudjuk, az MSZP-ben teljes egészében, a Jobbikban is rengeteg van. Egyszerűen azt kell mondanom, hogy azok, akiket ők képviselnek, és azok az érdekek, amiket ők képviselnek, sajnos nem lesznek ezután sem úgymond mellőzve. Adalékok egy kicsit ezekhez az eredményekhez. Szent Korona Rádión Hemk összegyűjtött néhány érdekes adatot. Tatárszentgyörgyön, ahol a magyar gárda első komolyabb vonulása történt, ami után ugye fröcsögött a média elég rendesen, és azóta is következők voltak az eredmények. Fidesz-KDNP 59,6%, Jobbik 17,96%, MSZP 9,73%. SZDSZ nem. Olasz Liszka, ahol ugye Szögi tanár úrral történt, ami történt, ott is a Fidesz győzött 52,85-tel, csak hogy a Jobbik 28,25-öt ért el, az MSZP pedig 14,35-öt. Tehát csak nem a dupláját verte rá a Jobbik az MSZP-re, és itt se kapott egyetlen egy szavazatot se a Szabesz. Egy érdekesség, hogy a magyar, ez a cigány összefogás, mit tudom én, micsoda, már is felejtettem, hogy a jelentős párt alakulat volt, tehát a Kolompár Orbánék 2 darab szavazatot kaptak, 0,46%. Nagy Csécsen, ahol tavaly novemberben Molotov koktél dobtak 2 családi házra és 2 cigány életét vesztette, az MCF egyetlen szavazatot sem kapott, a Jobbik viszont 61-et a 199-ből. Igen. Tehát ilyen, tehát... Tehát az a legszomorúbb az egészben, hogy a jobb, ahhoz, hogy a Jobbiknak ilyen komoly eredményt ért az EP választáson, 3 embernek meg kellett halnia. Ugye Szögi Lajos, Horák Nóra, meg a Marian Kozma. Ezek ugye olyan esetek voltak, ami abszolút rávilágították a figyelmet erre a cigánybűnözés problémára. Viszont én úgy látom, meg az egész eddigi életem során is, hogy az emberek... Tehát, mindig is gyűlölték ebben az országban a cigányokat, ez egy mindig is egy állandó probléma volt, és annak ellenére a Jobbik már régóta foglalkozik ezzel a problémával, mégis kellettek ilyen események ahhoz, hogy tényleg van ez a probléma, tényleg. Meghalt 3 ember és még 2 cigány. Hát, és ők ölték meg. De tegyük hozzá, csak azt, tegyünk, amikor azt mondjuk, hogy az emberek mindig is gyűlölték a cigányokat, én ezzel így az amblok nem értek egyet. Ettől elhatárolódom én is. Tehát a cigányok az emberek. Eszportában, ez is így van, de egyébként nagyon sok cigánya lehetett. Tehát ebben az országban hosszú-hosszú évek, ugye 1000 éve óta cigányokkal éltünk együtt, és a cigányoknak volt szakmájuk, lókupecek voltak, késélezők, sok minden. Voltak surlódások természetes, mert más kultúra, de nem voltak olasz fiszkai esetek. És az, hogy a cigány idáig fajult, azt én kimerem mondani, hogy nem a cigányban rejlik. Az az SZDSZ által képviselt rétegekben rejlik, akik tudatosan buzdítják a cigányt arra, hogy hajtsák végre úgymond helyettük azt, amit ők szeretnének. Ehhez kapcsolódik egyébként pontosan, amit akartam mondani, hogy a Jobbiknak, Jobbikosoknak és a Jobbik közelieknek, én ezt nyugodtan ebben egyébként beresorom akár a bombagyárat is, sőt miért ne, nagyon nagy érdemük van, tehát még egyszer az előbb felsoroltaknak, Jobbikosnak, Jobbik közelieknek, Kossuth téréknek is, akik ezzel a témával foglalkoztak, mert ezek az emberek, mondhatom azt, hogy mi valóban a vására vittük a bőrünket annak érdekében, hogy ez figyelmet kapjon, és ami itt előbb elhangzott, hogy ez valóban egy fősodró médiába bekerülő országos téma legyen, mindenki tudja, hogy mivel vitte vására a bőrét. Persze, az, hogy a Szent Korona Rádió megszólal, vagy akár a Bombagyár Rádióban olyan dolgokról beszélhetünk, vagy merünk beszélni, vagy nem tudom, mondjuk ezt nem ilyennek érzem, tehát olyan dolgokról beszélünk, amikről máshol ugye eddig nem nagyon volt szó, ez emberek szemét fölnyitja. Ha csak azt fölvállalja, amit gondol ezután, akkor az egy kicsit a Jobbik szekerét tolja, de hát ez így van rendjén egyébként. Tehát aki a mi értékrendünket viszi, annak szívesen segítünk, és persze hát az kemény kritikát is fog kapni, mert hát végülis a mi szekerünk. Egyébként csak egy retrospektív visszatekintésbe így belegondoltok, hogy mivel is kezdődött a médiában ez a cigánybűnözés, nincs is cigánybűnözés című vita. Ez tulajdonképpen 2005 elején kezdődött, amikor én a György Péterrel összevitatkoztam a szólásszabadságába, és akkor kezdődött el ez az egész, hogy tényleg erről a témáról lehet beszélni, és csak egy olyan jó egy évbe, másfél évbe telt, hát persze kellett hozzá még ugye Uzsika ügy is, egy jó másfél évbe telt, mire a média észbe kapott, hogy hoppá, gyerekek, erről nem volna szabad beszélni, hát ezek tudják a válaszokat. És volt egy nagyon érdekes másfél év, hát főleg a 2005-ös év nekem leginkább a média szerepléseim ennek a jegyébe telt, hogy a cigánybűnözésről beszélgettem tévékbe, ugye a mókás szereplésekre, hogyha emlékeztek, és többek között nagyon érdekes, hogy milyen embereknek változott meg ettől a véleménye, magának Havas Henriknek is, hiszen az első megjelenésemnél ebbe az ügybe, a mokkában még, hát ha nem is mondom, hogy markásan cigányvédő volt, mert azért ő sem most jött a falvédőről, de alapvetően nem velem értett egyet, majd egy néhány adással később, sőt ma már lényegében leosztja ezeket a cigányvezetőket, nem is tudom, a horvátokat. Sztori tévében volt benne ez a Kállai Csaba, meg még két másik nagyon vezető, őket a és nagyon keményen több részes műsor volt, és nagyon keményen kiosztott őket. Így van, hát ami egyébként nem volt benne a tévében, hogy én a Havassal egyébként nagyon sokat beszélgettem adáson kívül is, tehát telefonszámot cseréltünk, beszélgettünk tévéosztó idején is, hogyha emlékeztek, a Havas az nem igazán huligánozott, meg csőcselékezett egyszer a Mokkába, azt hiszem az is a Mokkába volt, és utána fölhívtam, hogy egy kicsit disztingváljon már, mert nem volt ott, és még elmondtam, hogy én viszont ott voltam, és ezt láttam, és elgondolkozott rajta, és tényleg nem mondta ezt többet. Vagy például ott volt a Fiala János, az egyetlen újságíró, aki a TV-Ostrom bármely résztvevőjét valaha is rendesen megszólaltatta, az is én voltam, amennyire résztvevő voltam persze. Úgyhogy emlékeztek rá, az Echo TV-n volt akkor még a műsora, és két egymás követő alkalommal is behívott, tehát gyakorlatilag két órát szentelt annak, hogy én beszéljek arról, hogy mi volt a Szabadság téren 2006. szeptember 19-én éjjel. Erre senki azóta sem vállalkozott. Igen. Úgyhogy mindenki kicsit tolja egyébként ezt a szekeret, ez valóban fontos. Azok is, akik otthon vannak, és csak fölvállalnak egy-egy kisebb dolgot, volt, aki nem tudom, plakátozott, hogy most itt trianonos emléknap van, mert hogy ez milyen egyszerű dolog, és mennyire hasznos, és milyen kis dolgokon múlik. Ez egy kultúrából alakult ki, amit egy szubkultúrának is lehet nevezni, hiszen van neki egy, ugye, mint ellenkultúra, egy szellemi gettó része is van ennek, amiből nem is fognak kitörni. Például a HV-met én ide sorolom, mert ők ugyanazt csinálják, amit x év, és 10 év múlva is ugyanazt fogják csinálni, és ugyanott lesznek, vagy budaháziék. Nem rossz, amit csinálnak, nem arról van szó, csak nem fejlődőképes. A Jobbik viszont fejlődőképes, ezt megmutatta, de ebbe se hittünk egyébként sokan, pláne nem ekkora fejlődésbe, hát ezt még maguk a pártvezetők sem hitték. Hiszen ugye Balcó volt az, aki azt mondta, hogy két mandátumon már meglepődne. Erre kaptak hármat. Szóval ez egy olyan dolog, ez a Jobbik felemelkedése, gyakorlatilag törvényszerűnek nevezhető. Hiszen annyian fedezték föl a magyarságukat az elmúlt években, én is ezek közé sorolom magam, akik valamilyen módon megismertettek azzal, hogy van nekünk egy elhallgatott világunk, egy nagy titkunk, amit eltitkoltak előlünk. Mi ezt felfedeztük, ez a mi generációnak a nagy csodája, ami a mai 20-as, 30-asok, sőt a 40-eseknek is nagyon sokaknak, akik, mit tudom én, felfedezik a Horthy Miklós emlékiratait, vagy megtudják, hogy van egy ilyen zenekar, hogy Kárpátia, és meghallgatják. És a Kárpátiát azért ne értsük félre, nem azért olyan népszerű, mert annyira egyéni és nagyon jó zenét játszik, nem azért, hanem azért, amit hordoz. És azért én állítom, hogy a Kárpátia legalább annyit tett azért, hogy most a Jobbik 15%-ot csak nem elérjen, mint az egész Jobbik úgy, ahogy van cakpak. Hát mondtam az előbb, hogy végül is ez Morvai Krisztinának köszönhető. Tehát a Jobbik önmagától nem sokáig jutott volna el. Tehát csak egy párt, tehát emberek alkotják ezzel. Teljesen nem egyébként. Tehát... Az a lényeg, hogy a párt az nem tehát abban egy értékrend van. Abban alapkövek vannak. Még azokat is lehet mozgatni. Ahhoz legyen hű ember, aki benne van. Akkor van gond, hogyha bekerülnek olyan elemek, amelyek ezeket a köveket alapjában akarják átmozgatni. Őszintén szóval egy-két ilyen ember minden pártba bekerül, Jobbikban ott is van, sőt a kezdetektől fogva ott van. Tehát mondjuk egy Novák Előttbe belegondolsz, az egy... Hát nem mindig őt vegyük elő, volt sok példa erre. Volt. Na csak két gondolatot ehhez az előbbi gondolatmenetetekhez. Az egyik az lenne, hogy igen, szubkultúra van, egy része, ami szubkultúra, a másik része, most nem csak a szavazókról beszélek, hanem egy általános közgondolkodásról, most már nem ciki. Tehát ez a nemzeti radikális dolog. Tehát ez egy jó pár évvel ezelőtt. Másnak, hogy nem a nagyon rossz a hasonlat, és nem ugyanazon a szinten, de hasonló katarzis volt ez a három mandátum, nagyon. Mint a székházostroma. Más értelemben, de én mentem haza a székházostroma után is, meg másnap én mentem a városban a Jobbik győzelem után is, és amikor megláttam valakit jellegzetes pólóban, vagy te, szóval akkor sokkal közelebbinek éreztem magamhoz ezeket az embereket, és kicsit úgy azt éreztem, hogy azt látjuk, hogy van mi. Van már mozgás. Nem veszett el minden. Hiába ugat a Fidesz. Tehát hiába ugat a Fidesz és terjeszti ezt a suttogó propagandát, hogy a komcsik rászavaztak a Jobbikra. Nem, egyszerű emberek szavaztak. Az egy dolog, hogy esetleg eddig MSZP-sek voltak, de hogyha azonban az egyszerű emberben, hát gondoljon már bele a Fidesz is, hogy azzal mi csak nyerhetünk, hogyha fölé az a magyarság tudat, elkezd érdeklődni a dolgok iránt, hallgat akár Kárpátiát, akár mást, és ezek a dolgok kialakulnak benne, azzal mi mint nemzet, mivel mindannyian azt hiszem a magyar nemzetnek az érdekeit nézzük szem előtt, és azért dolgozunk, és azért élünk nyilvánvalóan, hát igen. Akkor ezzel csak nyerhetünk, meg egy gondolat a Kárpátiához, a Jobbik, tehát ez egy össze-vissza, tehát önmagát generáló folyamat volt, ma Jobbik elkezdte segíteni a Kárpátiát annó, tehát a majálisokon koncertek, stb., meg a Jobbiknak ugye a Holdudvar médiája, stb., és utána már nyilvánvaló, hogy ez visszafele is igaz volt. Ennyi. De most, amit te mondtál, Logi, csak egy eszembe jut ez a dolog, hogy azt mondtad, hogy kicsit hasonlít ez a három mandátum a tévészékházhoz. Most mert most fölmerült egy gondolat, hogy nehogy az legyen belőle, ami tévészékházból lett. Bementünk, elfoglaltuk, és akkor jó. Nem az lesz. Az egy folyamat vége volt. Az egy nap volt, ami egy nagyon dicsőséges napja volt szerintem. De ami tovább lehetett volna folytatni, hogyha tudják, hogy mit volna, akarnak. Lehetett volna az alternatív történelem más irányba mehetett volna. Tovább nem ment, erre ment tovább, ugyanoda érkezünk. Megmondom miért. Egy olyan ébredésnek vagyunk most a tanulja, amit évek, évtizedek óta várunk, sőt, ami már ugye a II. Világháború előtt is a kívánságunk volt, pedig a mai állapothoz képest nagyon is ébren volt akkoriban a magyar, feltámadás. Ez megy. Ez most a Jobbik belekerült ebbe, mint párt. Ez egy, a Jobbik egy nagyon pici erő ahhoz képest, hogy ez az egész... Nem az, hogy meglovagoltam, mert az abban benne van, ez egy nem jó kifejezés, mintha ők ráültek volna valamire. Nem, oda tartoznak, viszi őket is ez a hatalmas ár. Valóban egy nagyobb erő a többihez képest, de az egészhez rész, nézve csak egy nagyon pici töredék, mint hogy egy pici töredék a 64 vármegye, egy pici töredék volt a miért, egy mindenki egy pici töredék, és ez az egész, ez megy. Ha Jobbiknak nem sikerül a küldetése, ami ebbe így benne van, akkor puf, neki akkor nem sikerül, egy kicsit kevesebb lesz az ár, de ugyanúgy megy tovább. Tehát észre se fogjuk venni, mert megvan, meg lesz az a nemzeti ébredése a magyaroknak, én nagyon bízom benne, amit várunk, amit itt vannak a jelei. Tehát ez egy annyira előrehaladott folyamat, hogy ezt már visszafordítani nem lehet. Ez tulajdonképpen én arra akartam, hogy Isten igazából én nekem az az álláspontom, hogy a legnagyobb harc ebben az országban az a állandóan rendre visszatérő kommunizmus volt, mint olyan, és hogyha ezt sikerül egyszer s mindenkorra kiradírozni. Tehát úgy, hogy többé ne kelljen attól félni, hogy 4 év múlva majd a suttogó propagandának következtében még egyszer visszatérjenek, és ezt meg tudjuk, és ezt meg fogjuk tudni akadályozni, mert akármilyen arány lesz, a határon túli magyarokat mindenképpen be fogjuk venni a magyar állampolgárságba, és onnantól kezdve kommunista többet vissza nem jöhet. Nem nevezném meg az ellenséget így, hogy kommunista, megmondom, hogy miért. Hát érted, mire gondolok. Értem, hogy mire gondolsz, hogy van bizonyos fajta felforgató rend, aminek adtuk egy nevet. Nem voltam így. Pozsonyi Ádám itt lenne, ő is ezt mondaná, úgyhogy helyettesítem, hogy rend az egyféle van. Nincs más. Egy szobában egyféleképpen lehet rend, de ezerféleképpen lehet rendetlenség. Nincs értelme a rendetlenséget külön megnevezni, hogy most épp ilyen rendetlenség van, hogy a ruhák vannak szétdobálva, vagy egy olyan, hogy a spenót ki van öntve a nappali közepére. Rendetlenség mind a kettő. Rend csak egyféle van. Tehát nevezzük meg a rendet, és ellenség mindaz, ami a rendet fel akarja. Ez a felfallgató. Így van, hogy ezt most illuminátusoknak nevezzük, vagy SZDSZ-nek, vagy Gyurcsány Ferencnek, teljesen mindegy, egy kutya, vagy akár náciknak, tök mindegy, mindegyik ugyanoda vezet. De az a lényeg, hogy ezek a felforgatók nem fognak 4 év múlva visszajönni többet. Igen, nem engedjük felforgatni, mert áll össze a rend, a természetes folyamat, hogy összeáll a rend. Nagyon tetszett az ellennek ez a gondolata, hogy meg kell, nem tetszett, de ez a gondolat ez a helyén, hogy meg kellett halniuk ahhoz néhányaknak, hogy a Jobbik ilyen eredményt érjen el. Ma néztem pont véletlenül egy emlékvideót Horáth Nóráról, akit ugye megőrszakoltak és meggyilkoltak a cigányát követők, és hát ott egy ismerőse írta a videó alatt, hogy hát hogy halhatott meg ilyen fiatalon, és hogy mi értelme van egy ilyen halálnak. Hát értelme nincs sok, de aki ennek nyomán, és elég sokan szavaztak a Jobbikra, hát legalábbis azt elérték, hogy nem volt hiába való ez a halál, ha már meg kellett történni. Nem tudom, hallottátok, hogy egy nem olyan régen terjedt az interneten, egy újabb gyilkosság volt a Börzsönyben. Igen, és ismertem is azt az erdészt, én találkoztam vele, ugye, és apósomnak ott van erdője. És rögtön megfogták az ismételten cigány elkövető. És érdekes módon én valószínűleg a gyilkost is láttam, mert van ott leírás, Farkas Vihárd, azt hiszem, ugye? Nem tudom a nevét, én egyszer vagy kétszer voltam abban az erdőbe. Az erdő szélén jól állkodott egy cigány mindig, és mindig a keze ügyébe volt egy kés. Tehát ha valaki ezt hozzászólt, akkor elővette, és így tartotta magát. Kommunikációs eszköz. Igen, hogy tessék már mondani, hány óra van, tehát, és ahhoz kellett a kés természetesen. Eszön. Tehát én szinte biztos vagyok benne, hogy ez a degenerált volt az. 20 ezer forint. És ilyenből van sok. 20 ezer forint, fülig elvágta a torkát. Igen, és szétvette a fejét, aztán leültette és letakarta. Igen, tehát súlyosan antiszociális egy ilyen személy. Tehát gyakorlatilag állati szinten nincs, mert egy jobban, tehát sokkal jobban szocializálódik. Hát itt köszön vissza az, hogy a halálbüntetést megszüntették. Igen, szóval alapvetően nem tudok olyan halálbüntetést elképzelni jelenleg ugye a modern és európai és ilyen világnézetben, amelyik elég elrettentő lenne. Jó, hát én azt hiszem, hogy ennek... Az a baj, nem az a baj, hogy halálbüntetés persze, az ilyet azt akasszák föl, csak azért van egy csomó bűncselekmény, ami nem halálbüntetéses téma, persze. Tehát amikor leütik a nőt az utcán 5 forintért, persze. Az nem fog halálbüntetést kapni, mert egy még olyan igazságos rendszerben sem. Az a baj, hogy a büntetés nem megalázó nekik. mert a megalázás az, amitől ezek félnek, ezért volt régen kitalálva a deres, meg a kaloda. A büntetés elkerülhetetlen legyen, és súlyos. Nem, hát, nem kell, hogy súlyos legyen, hanem olyan megalázó, olyan lelki szenvedést. De most némelyik azt mondja, hogy ott bent legalább kapok enni, meg biztos, meg melegen van. Erről van szó, hát én láttam ezeket, jól érzik magukat. Ez nem csak legenda, hogy ezeknek ott jó, ezeknek tök mindegy. Pont a Havas Henrik az pont most erről beszél. Aki kint nem kap enni, meg nincs munkája, hát bent biztos megérhet. Ha már úgy is említettük, Havasod most újságíró órákat tart bent a börtönben többször gyilkosoknak. És érdekes, mert mondta, hogy döbbenet egyébként, hogy hát tudja, hogy nem fog soha kijönni. És mondta, hogy egyikük konkrétan depressziós lett a világválság miatt. Mondta, hogy nagyon rosszul érzi magát, mert kint az embereknek hallja, hogy rossz, és nekik meg bent milyen jó. Milyen érdekes. Igen, értem. Mondjuk azért nem etetik túl az embereket ott bent, legalábbis engem nem etettek túl. No, nem erről van szó. Arról van szó, hogy berakják oda ezt a tetűt, ez még kizda is, ott örül magának, hogy ha börtönben vagyok, de király, ha ott vannak a tesókák, meg minden. Persze egy fehér ember számára borzasztó volt, nekem se volt túl jó, nekik nem. De nekik speciális büntetések kellene. Mondom, azt kell, hogy megtörni bennük ezt a macsó viselkedést, hogy ők a világ császárai, mert azt hiszi, ez a nem csak a cigány, de ez általában a cigányokra jellemző, ez a kiha én nem viselkedés. Igen. Tehát ha azt látja, hogyha ő itt menőzik, rajol, akkor előjönnek a nagyobb rajok, mint ő, aki lehet, hogy egyébként nincs egy 8 kiló fuksza nyakukban, hanem egyenruha van rajtuk, de úgy megverik, mint a rongyot, végighúzzák a főutcán, kiröhögi az egész falu, leköpdösik, és utána egyszer gatyába menekül. De némelyik így jár egymás között is, ugye, mint itt volt az, aki fölgyújtották, ugye, és a kislány is meghalt egyéb, és csinálták itt a nagy arénát, hogy faji rasszizmus, meg mit tudom, miről beszéltek, az kiderült, hogy mi történt. Olyan helyen loptak, ahol egy gazdag cigány maffia területe volt, azok egymással perceken belül leszámolnak. Most Székelyföldön volt egy ilyen történet, bár állítólag mégse gyújtották rájuk a putrit, de elég sokszor előfordult a múltban, sőt, még ha jól tudom, 92-ben volt egy konkrét cigányellenes pogrom a Székelyföldön, ahol tényleg úgy kipicsázták őket, ahogy kell. Most sírnak vének az Európai Tanács előtt, hogy hát kártérítést akarunk, mert holocaust volt. Na hát megnézem azt, hogy mikor, de komolyan azt akarták, hogy ezek az egyszerű szántóvető székelyek, azok ugye azóta is szántanak vetnek, csak hát nem szeretik, hogyha a szántásvetésükbe belegyalogolnak, meg kilopják. Egyszer csak megjelentek ilyen Európai Uniós nagyokosok, és így mondták így a Balta Mózsinak, hogy hát akkor te most így fizessél 5000 eurót ennek a cigánynak, mert 30 évvel ezelőtt pofán vágtad. Hát gondolom, pofán vágta még egyszer. Gondolom őt is, meg az EU biztos is pofán vágta a Balta Mózsi, és szántott tovább, de székelyekkel nem jó szórakozni, de ez egy nevetséges. Tehát még a románokra sem belegondolunk, amikor rólok azt kárpótlást kértek ugye a románoktól, akkor azt mondták, hogy ott a zsírvölgyi bányász, meg lehet velük beszélni, hogy mennyi kárpótlást kaptak. Igen, igen. De ezért volna mit tanulni így a keleti szomszédainktól. Persze, hát a nemzeti érdek képviseletben mindenképp. Így van, így van. A legnagyobb problémának meg azt tartom, mert ugye minden éremnek két oldala van, az oké, hogy a cigányok között nagyon sok az erőszakos, agresszív, fajlamú egyén, aki életvitelszerűen bűnöz, hanem a másik oldala a dolognak az, hogy az átlagembernek az önvédelmi képessége gyakorlatilag nullával egyenlő. Nem csak az, hogy ugye nincsen a kezünkben gyakorlatilag hathatós önvédelmi eszköz, mert ugye fegyver legálisan, tehát fegyvert nem tartasz, a gázpisztoly olyan fél megoldásnak mondanám. Nem rossz. Hatásosnak hatásos, de most ha öten támadnak rá, akkor... Lásd Lloyd, de az elég Lloyd, ritka. Igen. Ez elég ritka azért. Tehát nincsenek a kezünkben megfelelő önvédelmi eszközök. És a cigány gyáva, tehát azért ha meglátja a kezedbe, akkor már... Hát azért nem mondanám. Bár enyém az elrakta a kést rögtön majdnem. És itt elhangzott ugye az előbb is, hogy az SZDSZ-nek milyen komoly szerepe volt abban, hogy a cigányságot szembefordította a magyar társadalommal. Persze. Nekem van egy vidéki jó ismerősöm, aki egy plébánián dolgozik kvázi szociális munkásként, most már hosszú-hosszú évtizedek óta, és egyik beszélgetésem alkalmával elmondta nekem azt, hogy gyakorlatilag a rendszerváltás után az ilyen SZDSZ-es pártemberek, aktivisták járták végig a putrikat, és magyarázták el a cigányoknak, hogy ő milyen segélyekre jogosult. És egyszerűen beléjük, nem szó szerint beléjük verték, hogy te figyelj, erre vagy jogosult, ezt követelheted. Igen. És azt, hogy ezt tehát, hogy ez gyakorlatilag végigmentek a teljes cigányságon, és kialakítottak bennük egy olyan érzületet, hogy nekik annélkül járnak dolgok, hogy ők egy keresztbe 100 szalmát tennének értük. És egy olyan negatív mentalitást erősített fel bennük, aminek a hatását a mai napig is érezzük. És gyakorlatilag mi vagyunk a bárányok, ők meg a farkasok, akik azt hiszik, hogy szabadon vadászhatnak ránk. Mielőtt a harmadik hírünkre rátérnénk, egyetlen gondolatot szeretnék elmondani, és szerintem az összes problémánk igazából egy népesedési probléma szerintem itt a Kárpát-medencében. A legnagyobb problémánk a magyar nemzetnek az, hogy egyszerűen a magyar nem szaporodik. Évtizedek óta csak... Azt hiszem. Igen, de én úgy gondolom, tudom, hogy ezt, erről ezerszel beszéltünk, de erről nem lehet eleget beszélni, erről a problémáról. Főleg a lányoknak, azoknak jól lenne elmondaná mindenki. Jó, te próbáltál már itt csajozni? Nem jön be. Tehát erről ne beszélünk. Olyanokról beszélünk, ami bejön a csajoknak. De oda mész, hogy nem szaporodik eléggé a magyar, furán fog nézni, és ott fog hagyni. És biztos esélyed sem lesz. Ezzel teljes mértékben tisztában vagyok, de... Vagy vastag mást. De vegyük azt is figyelembe, hogy a mai lányoknak azért a nagy többsége nem igazán szeretne gyereket. Tehát amikor így a kollégáimtól is... Szeretett kérdése. És akar. Amikor a kollégáimtól is azt mondom, hogy egyszerűen ő inkább kutyát akar, mint gyereket. Én szeretem a kutyákat, tudom, hogy TC is nagy kutyarajongó, de azért szerintem... De bele kell tenned, de te vagy a férfi, tedd bele a nőbe, és ő majd kihordja, és lesz. Gyerek. Érted? Tehát ez úgy van, hogy alapvetően, mikor úgy mellét kerül, akkor el kell neki magyarázni, hogy hol állja a világban. Tehát nem mész picsogni a barátnőiddel, meg nem ugatsz vissza, meg nem az vagy, amit te akarsz, meg majd, ha megengedem, akkor ez, meg szépen megköszönöd, ha valamit kaptál. Tehát ezekre rá kéne nevelni a nőket, mert ez így, tehát ezért halunk ki. Mert ilyen kineveli bele a férfiak, a magyar férfiakba ezt a mentalitást. Benne van, tehát én is magyar férfi vagyok. Ahogy Pilu énekelte, az a gond, hogy a nők többsége ugye tudatukra ébredt önjáró seggek. És hát egy elnézést kérjük a kivételektől, mert hát nyilvánvalóan hallgatnak ilyeneket, minden nő kivétel, ezt tudni kell. Tehát olyan nőt nem találsz, akire ezt elmondod, és elmondja, hogy hát igen, én is egy tudatomra ébredt önjáróság vagyok, mert én is így gondolom. Nem, a válasz az lett, hogy én így gondolom, de nem vagyok tudatra ébredt önjáróság. Hát de, igen. Az vagy, csak hát nem ismered el. De hát megint ott vannak ezek a liberálisok, akik elmagyarázzák nekik, ugye jön ez a szlogen, hogy valósítsd meg önmagadat, az csak úgy lehet, hogyha nincs gyereked. De szar, mert ha már van, akkor már nem tudod megvalósítani önmagadat. De egy nőnek szerencsétlenek ezt elhiszik. De szar kanszagú az adás. Tehát... Nem baj. Egy nőnek egyébként az az igazi önmegvalósítás, és ez nem egy hincsovinista duma, amikor gyermeke születik és anya lesz. Ez a tökéletes. Nem csak az a szerepe, alapvető nőként, szerepe. Nőként így teljesül ki, hiszen a legnőiesebb dolog anyává válni. Kirakhatja a csöcsét, meg persze, az is nőies, nagyon szép, meg rövid szoknya, meg akármi, de alapvetően az nem teljesítmény. Jó, no. Nem teljesen értek egyet, de részint egyébként ilyen. Tehát az ez utolsó gondolatnak, kedves gyárlakók, szaporodjatok és sokasodjatok. Fűzek hozzá, ha már ennyire átmentünk polihisztorba egy ilyen biológiai témát, hogy a nőkben ösztönösen benne van az, ugye az, hogy gyereket akarnak, bennük van, és azért mennek oda ahhoz a faszihoz, ahhoz a fiúhoz, emberhez, hogy akitől érzik, megdugja, rendben van, csak akitől érzik azt, hogy valamilyen biztonságban van, illetve anyagi háttérben most akkor... Igen, a biztonságtudat, ami nagyon... És az sem véletlen, de nem magának akkor én, és az sem véletlen, hogy a második gyerek az esetek 30-40%-ában kultúrától függően, 30-40%-ában nem a fértől van, csak ez nem derül ki. Mert hogy először, aki biztonságot, anyagi biztonságot, hátteret jelent, és utána ez a nő nem tudja, ő elszégyeli magát, pedig ez teljesen természetes evolúciós vágya, hogy utána egy másik hímtől is biztosítsa azt, hogy fennmaradjon a faj, és a lehető legjobb egyedekkel. Ugye húsgépek vagyunk, szokták mondani. Hát ami a testet illeti, ez valóban egy gép, mi csak ülünk benne, és nézünk kifelé, meg próbáljuk irányítani. De na mindegy, ez egy elég messzire mutató dolog, én csak arra szerettem volna utalni szintén hírekkel kapcsolatban. Épp most volt egy nagyon érdekes kutatásról egy hír, hogy milyen nők jönnek be a férfiaknak, valami ausztrálok csinálták, hogy a legtöbb férfinak az ilyen átlagos külsejű csajok jönnek be, nem a szupermodellek, akinek ilyen 90-60-90 homokóra testalkatuk van. Hát és az az érdekes, hogy a jóléti társadalmakban minél jobban élek társadalom és nagyobb az anyagi biztonság, annál inkább tolódik a férfiaknak az ízlése a kislányos alkat iránt. Most, hogy gazdasági válság van, előkerültek megint ezek a girl next door típusú lányok, akiket így az utcán láthatsz. És most megint azok a menők. Ha emlékeztek, a 90-es évek elején volt ez az anorexiás modell, amikor sem ellen, se seggel, mint a pálcika olyan is 12 évesnek néz ki, hát akkor éppen akkor volt Európában a legmagasabb a jólét, meg Amerikában is. Most, hogy egy kicsit úgy nem annyira jól élünk, mint 4 éve, meg még megyünk lejjebb, most megint az egészségesebb testalkat került előtérbe. Hát, hogy van miből leadni. És ha megnézzük a nagyon csóringer niggereknél, a kifejezetten dagadt nő a szupernő. Meg aki, az, meg aki itt tágítja az arcát, meg a fülét, tehát az ennégerek, ugye az emberekkel kapcsolatos példáknál azért... Jó, hát szükség van a száj tágítására érthető okból. Működik csak meg, ez is igaz. Egyébként, tehát miért te szájat tágítanék már? Minden. Hagyjuk. Állam említetted, hogy, hogy ugye természetes vágya a nőknek. Ez való igaz, hogy idő után... hogy a hormonok furcsa dolgokra képesek, tényleg az a nő is, aki azt hitt, hogy nem kell neki gyerek, rájön, hogy hát az a gátmetszésbe lehet azért vállalni egy, egy porontyért cserébe, meg hát ugye még nem is sejti, hogy utána milyen undorító tud lenni, de mindegy, szóval ezt ő bevállalja, csak hogy, én nem értek hozzá, de hát azért mondják, hogy a, hogy a kemikáliák hatása az itt nagyon megérződik, és nem véletlen, vagy nem véletlen, hogy túlódik a társadalmunkban az, vagy akár el is marad, hogy a nő ezt úgy érezze, hogy neki kell egy ilyen apró klónozott változata. Ja, de most még tényleg csak a harmadik hírnél tartunk, ahogy látom, ott sem, de azért ezt még hadd fűzem hozzá, hogy egyébként azokat én baromira sajnálom azokat a lányokat, akik tényleg a lóvért pénzért mennek hozzá. Dagadt, tepet, guztustalan, undorító kinézetű, ott onnantól kezdve az ő élete is tönkre van vágva, annak ellenére, hogy anyagi jólét van, meg hogy kiellik ott két borontyot a tepet cett disznónak, de az ürgesen valószínű, attól függetlenül, hogy szexuális életet él vele, attól függetlenül nem fogja ő sem jól érezni magát, mert valami valószínűleg hiányzik ebből az egészből, de a nőnek az élete onnantól tönkre van valószínűleg vágva, tehát alkohol, drog, stb. Kicsit sajnáljuk azért most a csak a rendkedvére a hülye picsák férjeit is. Mert ez az se jó. Igen. Jó. Egyébként elátkoztak a héten, ez a dagadtakról jutott eszembe. Már átfért. Szóval, miért elmondanám, nekem volt régen egy írásom, és nagyon sok kövér olvasóm akkor megsértődött. Én csak annyit írtam, hogy amikor a liftbe beszállunk, és beszáll velünk egy kövér ember, ő izzad, sok helyet foglal, fáradt, és nagyon rosszul érzi magát azért, mert ő kövér. És hát nyilván mi is rosszul érezzük magunkat, mert ő kövér, de mi ezt nem mondjuk, és ezt magától hogy tudja, és ez nagyon sokan megsértődtek. És én nem akartam bántani a kövér embereket, de úgy tűnik, hogy nekem ez a sorsom, hogy megbántsam őket. Álltam a Blahán barátnőmmel, és így nem szerettünk volna ilyen dolgot látni, de az történt, hogy megállt a villamos, és leszállt onnan egy hát 3 vagy 4 éves kislány, aki volt 50 kiló, és haspólót tettek rá az ő drága látos szülei. Most ez a lány így megjelenésében, hát nagy, emberi azért annyira nem. És én nem akartam, de kiszaladt belőlem, amikor hát egész család jött, ugye, a család is hasonlóan festett, én egyszerűen kiszaladt belőlem, és nem, én röstelem magam, hogy és esküszöm, gyereknek pláne nem, és én nem ilyen vagyok, de tehát így megálltam, és kiesett a kezemből, ami a kezemben volt, ilyen filmes jelent, és az jött ki belőlem, hogy ez most gyerek vagy pehén? És nem volt szándékos, esküszöm, nem vagyok ekkora paraszt. Én azt hittem, hogy ezt sok gondolom. De valahol az agyam és a szám között elveszett valami. Mindegy, a gyerekeket hála az égnek nem hallotta meg, nem úgy a nagyanyja, aki azonnal megjelent és úgy elátkozott. Egyrészt mondta, hogy nem tudom, hogy ő kicsoda, ez igaz, valóban, és hogy hamarabb fog meghalni, mint gondolom. Illetve a barátnőmnek mondta, hogy adjon az Isten neked mongol idiótát, mert azt majd megbámolják az utcán. Nem, már adott, hát ott vagy te. Igen. Úgyhogy, na mindegy, szóval szörnyű volt. Nem is az a baj, csak miért így öltöztetik föl, az volt a nagyon megdöbbentő. De a tehénen nincs hasonló. Tehát nem tudom, mire tehénhez hasonlított. De a tehén az úgy van rendel, hogy van. Na, harmadik hírünk. Természetesen zsidózás lesz belőle. Egy a holokausztról szóló film kiváltotta a Szabadság nevű ukrán nacionalista szervezet haragját. A Két tangó című amatőr produkció tavaly évvégén mutatták be egy alkalommal lengyel anyanyelvű idősebb iskolásoknak Lembergben. A bemutatót a Csesed Áriek nevű zsidó civil szervezet támogatta egy a helyi iskolásokat toleranciára ösztönző program részeként. Ivan Grinda, a Szabadság helyi vezetője, panaszt nyújtott be a film vetítése ellen a városi ügyésznek, ukrán ellenes tevékenységnek minősítve azt. Grinda szerint sértő volt a történelmi filmben német katonákat hagyományos ukrán viseletben virággal üdvözlő ukrán nőket megjeleníteni. Egy havi nyomozás után az ügyész megállapította, hogy a film bemutatása nem valósított meg bűncselekményt. A helyi hatóságok azonban nyomást gyakoroltak az iskolákra, hogy minden esetben kerüljék a film vetítését. A lengyel diplomaták beavatkozására is szükség volt annak érdekében, hogy megakadályozzák a lengyel iskolából az igazgató elbocsátását. hatását. A szabadság azonban ragaszkodott hozzá, hogy egy Grindából és városi tisztségviselőből felálló bizottságot is ki kell alakítani, és a filmet pedig oktatási szakértőknek elküldeni. A szakértők szerint a film erőszakos tartalma miatt nem ajánlható fiatal gyermekeknek. Ennek eredményeképpen a Chesed Aryanek megtiltottak minden tevékenységet a Lembergi iskolánkban. Kedves hallgatóink, a nemzeti önvédelem kiváló példáját láttuk az ukránoktól. Mit lehet ezt hozzáfűzni? Gratulálunk. Így van, így van. Hát ne provokálják őket holokoszttal, meg mindennel. Igazuk van. Mondjuk egy kicsit ellenmondásos, mert azt mondja, hogy először az zavarja őket, hogy sértő volt a történelmi filmben német katonákat hagyományos ukrán viseletben virággal üdvözlő ukrán nőket megjeleníteni. Aztán miért? Aztán, ez így volt. Ez így volt. Aztán pedig itt, ami nincs kiemelve, ezért nem is került beolvasásra, hogy a múlt hónapban a Szabadság szervezet a Waffen-SS Galícia hadosztályát dicsérő kampányt indítottak, a nagy plakátok a hadosztály jelvényét ábrázolták a következő ukrán szöveggel, ők védték Ukrajnát. Tehát az sértő, hogy a filmben megmutatjuk, hogy virága lesz eszeknek, meg minden, de amúgy az SS hadosztály az éjjel mervédte Ukrajnát. És az a legnagyobb, kicsit azért tudathasadás. Nem, szerintem ők azzal akartak, tehát azt akarták kartként forgatni, amit lehet. Tehát nyilván ők azzal tudtak támadni, a saját fegyverüket maguk ellen fordították. Igen, tehát jó tudni azt, hogy annak idején, amit ugye Sztálin csinált az oroszokkal, nem csak az ukránokkal, de velük is különösen, meg sok minden mással, hát azok után a Hitlert felszabadítóként kezelték, amikor beérkezett. Sőt, tulajdonképpen a Hitler egy súlyos hibát követett el azzal, hogy azt kell mondjam, hogy a nemzeti szocializmusnak a gazdasági vívmányait és egyebeit nem osztotta meg velük, hiszen akkor ott távol egy olyan anyagi bázist talált volna, vagy akár utánpótlás bázist, amit nem értek volna el nyugatról soha. Így viszont miután nem tette meg, így aztán sajnos nem sokkal később már egy partizán bázist kapott a hátába. Hát hadikommunizmus volt, hadifasizmus nem, vagy hadinácizmus, vagy jobban tetszik, úgyhogy ez egy kicsit nehéz lett volna ott a frontvonalon bevezetni, de egyébként ebben igazad van, és a másik nagy hibája az volt, amit egyébként megtanulhatta volna Kossuthtól, hogy ilyet nem csinálunk, hogy bevonult valahova, és a helyieket szarba vette. Meg kinyírta, meg mit tudom én, meg mocskos alsóbrendűek. És hát tulajdonképpen Kossuth volt az előfutára annak, ami később Trianonba torkolott, mert ha ő nem szórakozik például a hát csak az erdélyi szászokat említsem, de akár a szerbekkel, vagy a románokkal, vagy felvidéki tótokkal, akkor nem lett volna egy nemzetiségi kérdés. Hát ő ültette el azokat a sérelmeket, ami után ezek a kisebbségek nekiálltak lobbizni. És ugye, hát mondjuk ezt kellettek a szabadkőművesek is, megjegyzem, Kossuth is volt, igaz, hogy csak a 60-as években. De később lépett be, igen. Később lépett be. Cincinnatiban, ugye Amerikában. Így van, hát biztos volt neki oka. Nem maradhat fenn a 12. kerületi Turul szobor. A fővárosi bíróság ugyanis szerdán jogerősen elutasította a hegyvidéki önkormányzat keresetét. A 12. kerületben az Istenhegyi és a Böszörményi út sarkán 2005. októberében állítottak Turul szobrot a II. Világháború polgári és katonai áldozatainak emlékére. Az emlékműre nem volt építési engedély, ezért fennmaradási engedélyt kellett kérni. Ennek kiadását azonban az elsőfokú közigazgatási hatóság, a budavári önkormányzat megtagadta, mivel hiányzott az emlékművekre vonatkozóan törvényben előírt fővárosi közgyűlési hozzájárulás. A szobor fennmaradásához azonban május 29-én nem adott tulajdonosi hozzájárulást a fővárosi közgyűlés. Mert miért adott volna? Hát kik ülnek ott? Ez egyszerűen gusztustalan. Tehát eljutottunk oda, hogy a Turul szobor az nem állhatott. Persze nem mondják ki, hogy azért mert, csak mellesleg tüntetgettek pont ugyanazok, akik a közgyűlésben a döntéseket hozzák, legalábbis ugyanaz a párt, meg legalábbis a puszi pajtásaik a Turul ellen, mint Turul ellen. De nem az SZDSZ-re gondolsz. Én inkább nem is gondolok rájuk. Mindegy, szóval gusztustalan az egész. Nos, most egy a baj az SZDSZ-szel. 0%, tehát ezt tudjuk, az SZDSZ egy 0%-os párt. Jó, de kettő. Most édes minden, de most még benn vannak, van. És mit fognak most csinálni, mint a hülye. Bosszút állunk. Egyrészt bosszút állunk, tönkrevágunk mindent, ami magyar, és ellopunk mindent, amit még nem loptunk el, ha még van. Tehát most gyakorlatilag erre van egy évük, hogy mindent cakumpak tönkre tenni. Ezen már rajta vannak. Most már ugye mit találtak ki, most nem is hát van, ha készül, most a vagyonadót azt már mindenre terjesszük ki. Nem tudom, tehát szerintem a 100%-os adókunk nem jutottak még el. Na most mindegy, mert ezt úgyis visszacsinálják utána, de addig még olyan túl sokat nem jó, csak a háttérben mennyi szart fognak ezek még kavarni. Hát, amit viszont, hogyha lebontják, akkor hát egyrészt ezt talán nem kéne hagyni, de ha mégis valamiért sikerül, mert oda vezényelnek a Szabolcs megyéből is 338 000 rendőrt, akkor viszont jövő májustól építünk egy kétszer akkorát. Nem kérdezt tudják csinálni, de hogy mikor megyünk mi ki megvédeni. És nem értem, hogy miért tőlünk kérdezik, mert mi csak egy blogger, hazáruló bloggerek vagyunk. Hát itt a Jobbiknak az első lehetőség, hogy bebizonyítsák, hogy tényleg tesznek is. De egyet tud, hát de mit tud tenni? Kimegy, mit csinál, hát, oda megy a rendőr, mondták, hogy mit teszünk valamit. Teljesen jogszerűen fejbevágja és beviszi. Most jó, mennyire jogszerűen. Az fog történni megint, hogy majd a Budázi Gyurit előállítják, Budázi Gyuri majd kap egy büntetés, meg néhányan, akik vele vannak, meg egy kis könnygázozás, és lehet sírni, hogy az ávósok. Alapvetően nem ez a megoldás. És alapvetően igazuk lesz, teszem hozzá. Teljesen igazuk lesz, nem az a rendszer, de a turult el fogják bontani, és még a zsidók is röhögnek. Tehát még meg is verték a magyarokat mellé, de azt kell csinálni, hogy aznap este egész véletlenül, sejtszerűen a környékbeli, sőt, akár vidéki kommunista és zsidó emlékművek így ledőlnek. Én ezt egy kicsit továbbfejlesztettem, ezt az ötletet egy még meg nem jelent posztban, mert tegnap este kezdtem írogatni. Annyi lenne, kérem szépen. Bombagyár ugye nem egy nagyon anyagilag elevesztett társaság, de azért egy kartonfestvék szólót még meg tudunk verni. Következő lesz, kérem szépen. Ha a turult elkezdik basztatni, hozzáteszem, és mindjárt elmondom azt is, hogy szerintem miért nem fogják lebontani a határozat ellenére sem. Nem fogják lebontani. De ha mégis, következő lesz, veszünk egy kartonfestvék szólót. Aki ingerenciát érez rá, bejön ide a boltba hozzá, megmondja, hogy ő turulügybe jött, kap egy festékszólót. Megkap egy listát arról, hogy milyen olyan emlékművek vannak Budapesten, ami ezeknek a mocskoknak fontos. Hihetetlen mennyiségű szoborszemét van egyébként, tehát most a ruszki emlékmű az csak egy dolog, vagy a károlyi szobor, hanem kommunista ellenálló emlékművek, ilyen zsidó, meg olyan zsidó, vallembernek 9 emlékműve van erről, a borsanyagoknak egy sincs. Van erről listád? Van listám, igen, azért állítom össze, térképpel Google-on össze minden. Jó. Van, amelyik őrzött helyen, van, amelyik kevésbé. Nem kell szétverni semmi, csak szépen akkurátusan ráfújni, turul, pucolgassák. Tudjátok, mennyibe kerül egy szobor megtisztítása, pláne ha mondjuk mészkő tábla? Nagyon sokba. Mondjuk fekete festékszóróval, ad abszurdum fáradt olajjal rákened, mondjuk a szír ellenálló csoport emlékművére a Szabadság, vagy Szent István Parkba, hogy turul, azt a büdös életben le nem szedik onnan. És lehet vakargatni, meg lehet mindennel szórakozni, és nagyon sokba fog kerülni, és addig csináljuk, amíg a turult vissza nem teszi. És amit mondtam, hogy miért nem fogják lebontani? Azért, mert az egy dolog, hogy ezt kihirdették, most van 2009. júniusa, ennek neki kéne menni. Na most egy ilyen szobrot lebontani, nem 5 perc, és nem 2 forint. Ezt valakinek meg kell csinálnia. Na most eleve erre el kell különíteni egy összeget, nem kevés összeget. Jó pénz az van szarásig, mint tudjuk, ezeknek van, tehát arra előmetód kerül, de nem hamar. Tehát azért ez egy jó pár hónap, amíg ők erre pénzt szednek össze. És ugye, a 12. kerületi önkormányzatnak lenne a feladata a bontás. Ha ők azt mondják, hogy bocs, de mi nem bontjuk le, hanem megvárjuk, amíg bepereltek minket azért is, mert még elhúzódik. Elhúzódik, így van, és 2010-ben önkormányzati választás lesz, hogyha jól tudom, 2010-ben. És megváltozik az egész. Így van, és az egész demszki bagázs úgy picsá lesz rúgva, hogy meg se állnak Tel Avivig. Ja. Vagy legalábbis a Gyorskocsi utcáig, legalábbis remélem, hogy némelyik oda kerül. Hát sajnos Tel Avivnál van fognak megállni. Szerintem időbe felszállnak a gépre. Nézd, ha Eichmannt vissza lehetett hozni, akkor őket is. Hát lehet, de nem adják majd ki. Hát Eichmannt se akarták. Szóval... Mostod, ez nem kérdez semmit. Az megy és ővel, miért ne lehetne egy magyar moszat? Mondjuk a magyar gárda titkos alakulata. No, szóval nem hiszem, hogy le fogják ezt olyan nagyon bontani. Biztosan lesznek majd követelések, hogy de most már aztán bontsátok, mert jó, de befelelünk titeket. Most gondolod, de Pokorni van ott, ugye ő csinálta oda a siratófalát is. Nagyon kínos helyzetben. Az egy másik dolog, hogy volt egy ilyen ígéret, hogy annak a siratófalnak a törmelékével fogjuk bedobálni az SZDSZ irodák ablakait. Lehet, hogy az SZDSZ ezért tűnik meg, hogy ne legyen irodájuk, mire azt lebontjuk, de én biztos vagyok benne, hogy lesz hova dobálózni vele. Vagy ha mondjuk például az SZDSZ vezetőinek a sírjára kell kavicsot vinni, nagyon szívesen viszek egy darabot ezekből a falakból, és mindannyian. Úgyhogy de oda szervezhetünk az SZDSZ összesek sírjára sörturákat is, tehát hogy minél több sört igyon meg mindenki, és akkor akinek arra van ingerenciája, akkor az nem azt... Nem illetem, hogy kell. Annak idején a Samuelit is ugye úgy temették el, hogy ráírták, hogy itt döglött meg egy kutya. Úgyhogy szerintem SZDSZ sírján olyan túl sok minden, de sírnak se kell ott lenni, hát. Minden esetre sírni senki nem fog. Nem fogunk, ez biztos. Szóval nem kellettől annyira megijedni. Egyébként a turulnak a lebontása ellen már létezik egy riadólánc, legyen valami haszna is Novák Előnek, ő csinálja ezt. Kíváncsi vagyok, hogy valóban meg tudja mozdítani az embereket, és meglátjuk, hogy mi lesz ott. Nem mondom, hogy lehetetlen erőszakkal megvédeni a turult. Nem lehetetlen, de feletté valószínűtlen. Ugye a lehetetlen, hogy felejtsük el az utóbbi idők történéseinek a fényében. Persze. Hát mondjuk úgy, hogyha meg akarják csinálni, akkor meg tudják csinálni. Akarták ezt már nagyon. Akarták. Bár ez most konkrétan nagyon fontos, támadhatatlan jog alatt nekik. Persze. Tehát ha ők lebontják, annak ő rájuk nézve csak annyi következményük lesz, hogy meghal a családjuk, de más nem. Hát az lehet, hogy nem is bánják annyira. Mi sem fogjuk. A Perzsa-öböl térségének közös valutáját a tervek szerint 2013-ban vezetik be, közölte az öbölmenti együttműködési tanács a GCC szóvivője. A GCC 6 tagállamából 4, Bahrein, Katar, Kuwait és Szaúd-Arábia köt szerződést vasárnap Riádban. A külügyminiszterek írják alá a megállapodást, amelynek értelmében még idén felállítanak egy monetáris tanácsot. A szaúd-arábiai fővárosban dolgozó testület hangolja majd össze a pénzügyi unió létrehozásának munkálatait. A közös valutát a GCC egy korábbi közlése szerint Kalidzsinek, öbölmentinek fogják hívni. Ez a neve a partvidéki arab tájszólásnak is. Alakul a világállam, múltkor beszéltük meg a nagy kelet-afrikai uniót, alakul szépen az amerikai unió, ugye az Ameró bevezetéséről nem tudom ki az, aki hallott, vagy a kanadai-amerikai közös dollár. Ezek így működgetnek ezek a dolgok. Hát most megint léptünk egy keveset előre. Jó, hát ezek is amerikai befolyás alatt álló ország, ugye Szaúd-Arábiával az élen. Bahrein, Katar, Kuwait és Szaúd-Arábia fő amerikai társaságok arrafelé, például Omán jelezte, hogy ő ebben nem vesznek részt, illetve az emirátusok sem, de ők inkább azon sértődtek meg, hogy nem hozzájuk, hanem Riádba telepítik a Monetáris Unió központi bankját. Hát, csúnya dolgok ezek. Bajnai Gordon miniszterelnökhöz írott levelében fejezte ki aggodalmát a Jobbik térnyerése miatt a rágalmazás ellenes liga, az ADL. Az amerikai zsidó jogvédő szervezet nehezményezi a rendőrség tagjai közt tapasztalható nyílt antiszemitizmust is. Az ADL állásfoglalása szerint rendkívül aggasztó, hogy az európai parlamenti választásokon szélső jobboldali pártok törtek előre, hogy nyíltan antiszemita pártok ilyen sok szavazatot kaptak. Az ADL felszólította Európa vezetőit, gondoskodjanak arról, hogy az antiszemitizmus, a rasszizmus és a fanatizmus soha többé ne vesse meg a lábát Európában. Az ADL felidézte, hogy egy 2009. februári európai felmérésben a magyar megkérdezettek 67%-a egyet értett azzal az állítással, hogy a zsidóknak túl nagy a hatalmuk az üzleti életben, és 40%-uk gondolja úgy, hogy a zsidók lojálisabbak Izrael, mint Magyarország irán. És feltétlenül szólni kell a miniszterelnöknek, hogy ezt ne tűrd már el, hogy túl sokan szavaztak a Jobbikra. Ez Isten igazából itt azt kellett mondani, ha ők ezen tényleg valamit akarnának tenni, mert azért tudjuk, hogy az ADL az valóságban ugye a rágalmazás elleni liga, tulajdonképpen ténylegesen ők rágalmazó ligát. Ezt tudjuk, persze. Sokat írtunk már róluk, és a múltkori adásban volt szó, hogy a kanadai vezetőjük hogy nem mindenféle pedofiliáért kerül éppen be. Ez egészen véletlenül zsidó nyilván. De emlékezzetek mindenkit, a hírben az szerepelt, hogy legkevesebb 13 nap börtönt kaphat. Igen. Máskor mindig azt írják, hogy akár 100 évet is, meg nem legkevesebb 13. Igen, de én úgy gondolom, hogyha ezzel nem valamit akarnának tenni, akkor mindenek előtt önmaguknak, tehát a saját maguk által képviselteknek kellene szólniuk, mert azért tudjuk jól, hogy itt az antiszemitizmus furcsa módon mindig akkor kezd megerősödni, amikor az MSZP-SZDSZ kerül hatalomra. Ez egyszerűen azért van, mert most mondjuk így nyíltan, hogy az antiszemitizmus az már reakció. Az egy akcióra reakció, magyarán azt is mondhatnánk, hogy amikor bizonyos frekventált zsidó réteg elpofátlanodik, akkor értelemszerűen megerősödik ezzel szemben a szembenállás. És a tanár úr gondolataihoz láttam már a műsortájban, hogy több ilyen Jobbik ellenes hír már nem lesz, mármint ami a bal oldalról, vagy liberális oldalról jön. Mai cikk Ormos Mária értékelte a Jobbiknek a választási sikerét. Nem mondom, hogy nagyon becsültem eddig Ormos Máriát. Egy dolog csak, hogy érzik azt, hogy lassan innen takarodó van akár a kultúra területéből is nekik, remélem nem lassan. Ormos Mária szóvá tette, hogy most már legnagyobb bíróinkról sem, nem tudom most pontosan idézni, de legnagyobb bíróink között szegényeket, ezeket említette, valamiért bántják őket, tehát a Nádas, Eszterházi, Kertész, és nem tudom ki volt, Spiro, igen, ez a négy féreg láda szar, úgyos, szemét, undorító állat. És legnagyobb bíróink, tehát ő csak ezeket az embereket tartja legnagyobb bíróknak, és hogy őket is szegényeket bántják, és ez összekapcsolta a Jobbiknak a választási 15%-os sikerével. Egyébként nem mindent először tudnak kapcsolni. Nem, egyébként ezt nem alaptalanul kapcsolja össze, ezeket a gusztustalanokat utáljuk, és ezért szavaztunk a Jobbikra. Látják az emberek, tehát olyan szinten elpofátlanodtak, hogy ez már mindenki látja. Egy 3-4 évvel ezelőtt, ha valakinek egy átlagembernek elkezdtél a zsidókról beszélni, így nézett, hogy téged miért zavarnak a zsidók, te látod a zsidókat? Hol? Hát én miért nem látom? Nem láttad, így van. És most 2008-2009 2009-ben ott tartottunk, hogy igen, bazd meg SZDSZ, azok tényleg zsidók, meg tényleg ez a rengeteg hollókosztozás, meg ez az antiszemitizmus minden nap, mert azt ugyanúgy nem látja, mint a zsidókat. És pont ez, amit Mérő Lászlónak is mondtam a nyilvános vitánál, hogy tessék már a fejéhez kapni, professzor úr, hát az antiszemitázás, ez egy inverz zsidózás. Ezt ő egyébként el is fogadta. De maga mintam a Kertész Imre esete is, tehát amikor odáig fajul ez a pofátlanság, hogy valóban egy Nobel-díjat, egy irodalmi Nobel-díjat, ugye olyan céloknak alárendelni, hogy egy ilyen századrangú folyáca, bohóc, tolvaj, azt is mondhatnám, én azt szoktam mondani, Kertész Imre reinkarnációja, mert tehát ő nem is Kertész Imre valóságban. Tehát, hogy egy ilyen valakinek kiadjanak egy Nobel-díjat, egy ilyen nullaszintű valamire, csak azért, mert holókoszt a téma, ez abszurd. Hát ugye egy Móri Zsigmond is kaphatott volna, akkor tudtam a Nobel-díjat, valamivel talán nagyobb író volt. Hát a kopogós cipőjű kertészről azt hiszem a 5. vagy 6. adásban volt szó. Ugye arra kis hangfelvételre utalok, amit a Tékom nemzetközi tudakozójába vettek föl, talán valaki még emlékezik rá. Na nézzük, mi történt Kaposvárban. Csodálatos, hova fajul a magyarországi kultúra. Tömeghisztéria tört ki vasárnap este egy kaposvári Penny Market áruházban a leértékelt trapista sajtért. Rendőröket kellett hívni az áruházlánc dorogi, tatabányai és kisbéri üzletéhez is. Este 7 és 8 óra között 550 forintos kilónkénti áron adták a trapista sajtot. A vidéki áruházakban több száz vevő tolongott, az akciós árut azonban hamar elkapkodták. Akik lemaradtak róla, hőzöngeni és tolakodni kezdtek, az eladók nem tudták féken tartani a tömeget. Csak több tucat rendőr tudta megfékezni a csalódott vásárlókat. A boltok azonnal bezártak, a sajtárusítást megszüntették. A tömeg egy része még este 8 után is a boltok előtt várakozott, sajtot azonban már nem kaptak. Kaposvárott a rendőrök egy 25 éves nőt és egy 73 éves férfit állítottak elő, mert ellenálltak a rendőri intézkedésnek. De ez milyen? Szállalmas! 73 éves papért, ahogy ott a rendőri intézkedésnek ellenáll. Én sajtért jöttem, és az izé meg ott áll a rohamrendőr vagy a sima rendőr. De hát bátyám, menjen már haza, és akkor ott izé balhéznek. De rajtuk be, ezek röhöghetett, amikor a tévében minket ütött. A zavargások törtek ki Kaposvárt. Nem azért sajtlázadás. Nem azért tör ki zavargás, mert hogy mit tudom én éheznek, vagy kormány, vagy összedíteznek. Sajt! Jézusom, szóval nem gondoltam, hogy ilyen mondatokat kell majd egyszer felolvasni. Mert hogy vannak ilyen hírek, persze, csak hogy itthon is már. Tehát jó, Penny Market itt tanult belőle, tehát így ezt látjuk mindenhol, ahol mondjuk azért egy ilyen jobb, mert határon túl általában azért olcsón kell adni egy videólejátszót, vagy egy tévét. Nálunk azért a sajtért is kitapossuk egymás belé. Tehát biztos, ami biztos. Egy kis trapistáért. Hát most gondolj vele tényleg, hogy ezek, akik oda mentek, hogy felteszem. Nem egyenlő. És hogy mikor ehettek utoljára sajtot? Mert az eredeti árán bizony tényleg nem nagyon. Hát ha jól sejtem, ez egy egyharmad ár körülbelül, ha a legolcsóbb legszállott. Hát akkor az olcsát veszed, igen. Tényleg olcsó, tehát ez virágos, de hát érted, nem egy ementári, vagy nem tudom, valami olyan, ami 5000-es a kilónkénti ára, hogy most akkor csak most kóstolhatod meg. Jó, persze, sokaknak fontos, de hát szóval nem tudom mennyire a hogy mondják, van ez a szó önbecsülés, igen. Szóval az mennyire? Ez egyszerűen egy kortünet, hogy az emberek egyszerűen képesek ilyen apróságok is, apró dolgok és az önbecsülésüket sárba tiporni. Nyugati civilizációs jelenség egyébként, ez most nem azt akarom vele mondani, hogy ez Indiában nem történne meg, mert ott is nyugati civilizáció van, ez egy globális kultúra sajnos. Az Indexnek volt egy összeállítása ennek a hírnek a kapcsán a 10 legdurvább ilyen bolti rohamról. Egyébként az Electroworldre is emlékeztetünk, hogy ott is egymást ütötték, vágták, és nálunk még istenes volt, mert például a lengyeleknél halálos áldozata is volt. Én nem halálos szórakozom, tehát sem. Én is, tehát sok Konzum droid. Megszólaltattak ott egy pszichológus, végre írtak egy normális cikket, ami engem érdekelt. Megszólaltattak egy ilyen tömegpszichológust, hogy ez hogy van, ő elmondta, hogy pusztán azzal, hogy az emberekkel elhitetik, hogy valamiből kevés van, ritka, mindjárt fontosnak is fogják tekinteni. És ez a gyűjtőszenvedélynek is a háttere egyébként, tehát hogy a bélyeggyűjtésnél ugye ritka bélyeg, ezért jön sokat, mert egyébként nincs nagyobb értéke, mint a gyakori bélyegnek, csak hát kevés van belőle. És hasonló okból rohanják le a boltokat, de mondjuk még egy ilyen 100 000 forintos dologért még megértem, hogy az ember lögdösődik, vagy esetleg leüti kedves embertársát, tehát egy kiló sajtért, ne rögtessük már magunkat. Hát úgy volt vele, hogy Bokros Lajos óta nem ettem sajtot, most még egyszer az életemben szeretnék. Na most én ebben fogadok, hogy nem kilónként volt ez kiszerelés, hanem levágtak tudod darabokat, előre ugye lemérték, és így is vittél mondjuk 200 forintos sajtot. Lehet, hogy 3-at föl tudtál venni. De ezért nem teszik ki a nagy gurigát. Meg a 10 kilós gurigát. Nem, mert például itt a CBA-ban is ez van, 3 kilós sajtotokat tesznek ki. Hát oké. 200 per kiló áron. Oké, csak ott nincs ilyen akció, tehát ők ezt tudták előre, hogy hír lesz, csak nem azt, hogy ilyen. Tehát gondolom már tényleg a 200 játszott, de így ültek a biztonsági őrök így a kameraszobába, és így és hogy tapossák egymást a hülyét. Ki tudja, hogy ezek után mennyi sajtot fognak de ott mennyi nyúlhattak a cigányok, mert azok nem voltak öljék, hogy a sajtért menjenek, hanem azok a kolbászoknál álltak. Aztán még a biztonsági őrök szedték össze a sérülteket, addig ki lehetett menni a Herccel, meg a Pinkóra. És megkülönöm ez az adott cégnek. Hát nem tudom. Hát elég rossz, mert Penny Marketbe ezután, szóval legalábbis kuncogva lépnék. De a sajtért is nagyon tapos. Lehet, hogy úgy jön át az embereknek, hogy ott olcsó minden, nem? Ennyire? Hát ott rúgják egymást. Hát én nem nagyon járok Penny Marketben, mert nincs hozzám közel, de ez ilyen antireklám volt. Gyerekek, ne menjetek Penny Marketben, mert nagyon tapossátok egymást. Csodálatos dolgok ezek. Fidesz, az MSZP és az SZDSZ házatáján nem vizsgálódna illegális kampánypénzek után kutatva, azonban a Jobbiknál igen, és ehhez a titkosszolgálatot is igénybe veszik. A hírszerző szerint a Jobbik és a Magyar Gárda több vezetőjének elég súlyos múltja van, a pártnak is zavaros a háttere, érdekes, hogy hogyan lett hirtelen ennyi pénzük. Ezeket szerintem mind vizsgálnunk kell, majd mondta a hírszerzőnek a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottságának egyik ellenzéki tagja. Hozzátéve azt is igyekeznek majd feltárni, az MSZP-nek vagy a titkosszolgálatoknak, akár külföldieknek is van-e szerepe a Jobbik megerősödésében, mert a kormány retorikája kifejezetten erősítette a szavazási hajlandóságot a Jobbik irányába. Mit mondaná erre Fort Fairlane, ugye? Pontosan azt. Tehát a Jobbik a felelős azért, hogy a kormány retorikája erősítette a szavazási hajlandóságot feléjük. Tehát amikor Gyurcsány elmondta azt, hogy elkurtuk, meg kurva ország, az igenis, hát valóban a Jobbikot segítette vele, de a Jobbik szégyellje magát? Emiatt. És különben is meg kell vizsgálni a titkos szolgálattal, mert ugye csak egy van. Ez így jobban hangzik. Tehát nem rendőrség vagy ügyészség nyomoz, hanem a titkos szolgálat. Mert ugye a rendőrség az susmus, ugye mint átlapar, azt még a susmus van a háttérben, tehát már be kellett vonni a nagy titkosszolgálatot. Tehát ezt nem szokták csak úgy ukmukfuk. És szeretnétek, hogy az elmúlt körülbelül 4 évben a titkosszolgálat szó többet szerepelt a médiában bárminél? Tehát most már nem titkosszolgálat, tehát most már innentől a neve is rossz. 2002 előtt ez a szó, hogy titkosszolgálat, ez nem hangzott el. Sőt, megkockáztatom, lehetett volna olyan prolit találni, aki szerint az nincs is. Persze. Tehát az csak összeesküvés. Most meg már minden héten. Most tulajdonképpen még amit érdemes megjegyezni, hogy ez a hírszerzőnek a produktuma. Igen. Mert én az ő híreiket az de ezt, általában... De ezt nekik mondták. Értem, tehát... csak azt mondom, hogy én az ő híreiket meg a közléseiket általában górcső alá szeretem venni, mert nem mindig úgy adják tovább, hogy ez pontosan elhangzik. Azzal együtt, hogy sok hülyeség elhangzik mindenhol, de ugye nekem éppen nem olyan régen ítéltek meg 500 000 a hírszerzőnél, ott is igencsak érdekes dolgok voltak képesek meg. Én, mert tudjuk, ott dolgozik, hogy a Seres László, mint főmunkatárs, hogy ez aki, egy szabadságos jó ő, ember. Bocsánat, hogy megvédjem, ő egy elég korrekt ember ilyen szempontból. Atya Isten, akkor milyen a többi? Valóban, én ismerem a Seres személyesen, tehát bármilyen probléma volt, hogy hülyeséget írtak, én szóltam neki, hogy te Laci, ez így nem igaz. És mondta, hogy ja jó, akkor levesszük. És nem azt, hogy nem írják meg, meg azért még bocsánatkérés se, de levették. Mondom. De amikor például mi megindítottuk a pert a Gyurcsánnyal szemben, akkor rólam nyugodt szívvel kitették kormány megbízásból az összes gazemberséget, és nem vették le, sőt, még a bíróság ítéletet se hajtották végre, az is ugye végrehajtás alatt áll most. Mit tettek ki rólad? Pornóképek? Hát kiderült. Hát ugye kiderült, hogy náci vagyok, fasiszta, minden, amit el tudsz képzelni. Amikor csak azt mondtam, hogy az ellenvéleményemet tegyék ki, az sem voltak hajlandóak. Hát aztán ez került nekik először 500 000-ba, meg ugye papíron egy bocsánatkérésbe. A pénzt azt kifizették, de hát a bocsánatkérés az nem történt még meg. És mire költötted? Hát kérlek szépen, nekik szeretnék valamilyen emléket állítani, még nem döntöttem, hogy pontosan utána egy vidéki úszómedence ráírva, hogy ezt Seres Lászlónak és társainak köszönhetem, hogy majd meglátjuk. De egyébként erről véletlenül a Bombagyár elég hamar tudott írni, az én cikkemben szerepelt, hogyha jól néztem, beleírtam, mert szóltak, hogy írjam bele, hogy a Fidesz a pénzen keresztül fogja támadni a Jobbikot, ezt én nem kitaláltam, hanem olyan közepesen magas fideszes körből jött lefelé hozzánk az infó, legyűrűzött, és hát jelezték. Egyébként azt is elmondhatom, le már nem írnám, de itt a rádióban úgyis olyan szűken hallgatjuk, hogy a Fideszen belül alakult is egy Jobbik ellenes kör, Jobbik ellenes rész, főként egyébként a Novák előd miatt, mint a Ferencvárosban megcsinált, az kész, tehát az kiverte a balhét, mondom, legyőzheted, de nem megalász, de nem alászhatod meg. És látják, hogy ebből még gond lesz. Egyébként nem az Orbán alatt mennek, tehát konkrétan az Orbán szerintem nem foglalkozik különösebben a Jobbikkal, így majd megpróbálj majd leütni, mert így légy jó, elég nagyra nőtt, tehát most így mondjuk már lehet, hogy csípni is tud, de az Orbán így önmagában ezzel nem. Ilyen igazából egy önszerveződő kis klub, és hát nekik vannak érdekes történeteik a Jobbik pénzügyi háttereiről, amiben hát szóval lehet, hogy vannak olyan elemek, amelyekről jobb, ha nem tud a kedves Jobbik választó, mert meglepődne. Hát most 30 milliót mondott ugye a Jobbik kampányra, én úgy gondolom ennél többet költöttek, nem baj egyébként, látjuk azért van eredménye, tehát az LMP 100 milliójához képest azért látszik, hogy a Jobbik valószínűleg kevesebbet tudott csak költeni, és mégis milyen remek eredményt ért el, de is ez a probléma. Csúszkálnak azért a pénzek ide-oda, erről majd úgy gondolom, hogy lesz információ, meg ki fognak derülni dolgok, nem minden fog tetszeni, de hát ez politika. Te Hát ugye belegondolsz, akkor valóban hát ugye nem egészen 25 millió az éves támogatásuk. Azt még nem is hozzátenném, hogy Novák előttől jól emlékszem, olyan is mi is megjelent, hogy hát ők azt nem is láttak ilyet. Pedig hát valóban a harmadik út az kb. 50 milliót kapott évente, amit aztán nagy nehezen elfeleztek a miéppel, tehát innen van. De azért, tehát a Csurka azért ő furán felez. Tehát azért maradjunk annyiban, hogy a Pissa bácsi az azért szereti a felezést úgy érteni, hogy az enyém. De ez nem így működött. Tehát végül is az, annak idején ugye az volt a lényege, hogy megállapodtak abban, hogy a jelöltek felét a Jobbik állítja, a másik felét a miép. Ezt kérdezett, a miép állította a 75%-et. Én onnan tudom, hogy mindent ellopott a Csurka egyébként. Illetve egy Jobbikos is ellopta, de azt tilos volt megmondanom. A biztos forrásból ezt Novák előtt mondta nekem személyesen, és hát ő tudjuk, hogy a igazmondás mind a képe. Én bele egyszer együtt ültem így előállításban, éppen zsidónak voltam öltözve, ha jól emlékszem. Ja, nagyon jól megtaláltuk a közös hangot, és akkor ígérte meg egyébként, hogyha a Jobbik pozícióba jut, akkor a Bombagyár Rádió külön frekvenciát fog kapni. Persze. De remélem, hogy az ellopott ékezetes bombagyár.hu doménünket is visszaadja majd, mert ezt is ígérte, de hát ugye majd várjuk a frekvenciát is. Értem. Ja, mondom, tehát igen, szóval Novák is, ő is ez beleesett ebbe a korba, hogy mindenkinek ígérjött mindenki, minden. Mindenesetre azt, hogyha jobban megnézed, hogy a pénzügyi dolgokat, valóban hát mondjuk egy 25 milliós állami támogatásból 30 milliós kampányt fedezni, miközben ne felejtsd, hogy minden egyes ilyen állványozás például Hősök terén. Jó, az csak az állványozás másfél millió. Jó, máshonnan is jönnek pénzek. Hát azzal lehetessük az embereket, hogy ezek a szavazóink, meg a mit tudom, micsoda mezőjesség. Jó, vannak támogató is azért a pártnak, meg hát vannak azért az elnökségben jobb módú személyek, a Szegedi család, és hát azért fontos, hogy. Mert hát még ki tudja, hogy még majd a Fidesz jobboltából meg fogjuk tudni szerintem az igazságot egy ilyen magban, és köré fognak egy elég vastag történetet tenni. Tehát majd kijön valamivel a Fidesz, akkor majd onnan próbáljuk majd a igazságot. A valóság magja is. Két gondolat, egy gyakorlatilag mi az, hogy a Fidesz előre a titkosszolgálatokkal fenyeget, mert itt ez van, most ezt nem hiszem, hogy értékelnünk kéne, de ez mi? Kettő, a Fidesz valahol megértem, nagy részben pedig nem, hogy az elmúlt pár hétben nagyon erős propagandát kezdett a Jobbik ellen, névtelen blogokat hoztak létre, stb. Morvai Krisztián lejáratására, Vona Gábor lejáratására, hogy Moszkvába járkál, Morvai Krisztián ugye a demokratában, igen, és akkor mi van? Igen, de ezt hogy tálalták most, bocs. Tehát ezt a részt, ezt hogy tálalták, berakták a Kovács Béláról egy ekkora baszott nagy fotót a blogra. Azon a kép azon valóban nem előnyösen néz ki, és hogy ő itt az őskomcsi moszkvai kádere a Vona Gábornak. Hát és hány képet rakjunk be fideszes képviselőkről, a Cserpalkovics Tajgeto szökevénytől kezdve, a Nyitrai Zsoltonát a Gyürka Andráskáig, aki úgy néz, mint egy rákcsáló, most ez lesz innentől kezdve a Módi? Tehát ez mi? Eddig is ez és volt. Minden, de bedőlt, de a Fidesznek az utolsó pillanatig bedőlt az összes ilyen próbálkozása. Hát én, ez dolog, hogy én nem ezt vártam volna tőlük, de ez tény. De ez tény, hogy így történt. Ez a kurucinfo szint, kurucinfo mínusz. Tőlük tanultak, az jó. Tehát tőlük tanult a Fidesz. Jó, látszik. Nem, figyelj, azt ne felejtsük, hogy ne hasonlítsuk össze az almát a körtével. Tehát a Fidesz az egy tömegpárt. A tömegpártnak mindig nagyobb az alja is. Hát ez biztos. Tehát ez nem lehet összehasonlítani, hogy egy óriási pártban mindig fognak ilyen hülyeségek elhangzani, mint ami Pokornétól is elhangzott meg. Sajnos világos, az alja is nagyobb. Ez kétségtelen. Tehát ez nagyon nem szerencsés egy ilyen megnyilatkozás. Eleve nem szerencsés, hogy ezeket egymásnak ugornak. Tehát nekem egy ősi régi meggyőződésem, hogy az, hogy a két oldalról támadják a Fideszt, az valójában mindig annak érdeke, akinek ebből ki tudja halászni ugye az eredményt, és ez mindig a baloldal. Tehát ezt a stratégiát, ezt a Romme emberék találták ki valahol, és sajnos a radikális oldal valahol mindig szerepel a baloldali stratégiában, és amilyen hülyék vagyunk, végrehajtjuk. És képesek vagyunk egymást támadni, miközben én mindig azt mondtam, hogy a célnak annak kéne lenni, hogy több kormányellenes erő legyen. És ez nem úgy működik, hogy egymást támadják, mind a kettő hibás benne. De amikor nekem a Gaddi Nagy Tamás is, meg Morva is így nyíltan kimondták, hogy nekik a Fidesz bázisából kell elvenni a szavazót, akkor én azt mondtam, hogy bocs, de van 40% ember, aki bizonytalan, azokból kéne vadászni, jó, 20%-uk nem megközelíthető, de másik 20 igen. Mert az a cél, hogy többen legyünk, nem az, hogy egymás zsebébe tologassunk. Jó, hát bele kell tanulniuk, volt ügyetlenkedés. De egyébként most meg is történt, tehát a bizonytalan szavazók közül való idézőjelben elvétel, az most megtörtént. Arra kéne koncentrálni. A bizonytalan szavazó az annyira nem megy szavazni, meg akit nem érdekel. Igen. Itt az MSZP tőlet elvéve ezt nagyon markánsan megint. Bizonytalanok is 100%, hogy bizonytalanok is voltak, voltak, de nem azt mondom, hogy nem. Cigánybűnözés biztos, hogy volt. Jellemzően azok szavaztak a Jobbikra, akik az MSZP-ből kiábrándultak. Ez tény, ezt nem csak én állítom, ezt megmérték, kimutatták, bizonyították, ez egy történelmi tény. Jó. És ez most már így is marad, remélem. Ami... Csak, bocsánat, szabad ne feled, tehát a bizonytalanokat az LMP próbálja megszólítani, ami annyira még nem megy nekik, mert az SDS sikerült, egyébként nem rosszul, de most más neve lesz az SDS-nek, egy sikerült elérni, meg egy darabig gyenge lesz. Igazából az egyetlen, aki a valóban a bizonytalanokat és kifejezetten a bizonytalanokat próbálja célozni, az a zöld párt, amelyik most nem indult. Ennek megvan az oka egyébként, hogy mindenkit mondogatja, hogy na hol vannak. Megvannak, csak ugyanúgy, ahogy a Jobbikba sem mondanak el mindent az átlagembernek, mi sem mondunk el mindent az átlagembernek, különösen, hogy mi nem is a felszínen tevékenykedünk. És hát én még arra akartam rátérni, hogy ha hogy a Fidesznek a radikális szárnyából próbál a Jobbik leszedni dolgokat, az azt kell mondjam, hogy bármilyen szomorú, de a nemzetkárát fogja látni. Ugye egyszerűen azért, mert azt tudjuk, hogy a Fidesz fogja vinni ezt az országot jövőre. Ez nem kétséges. Tehát nem a Jobbik fogja vinni, hanem a Fidesz. Na most a pont azt a radikális erejét veszik el, ami igazából féken tudja tartani a másik oldalát, a liberálist, az az egész ország kárát fogja lenni. Tehát nem ebből kellene mazsolázni. Amit meg ugye szóba került az is, hogy mit tudom, hogy megpróbálják lejáratni a Morvai Krisztinát vagy mást. Szóval engedtessék meg, én nekem nagyon nem tetszik az, amikor egy párt, legyen az Miért, legyen az Jobbik, legyen az Fidesz, mindegy, megpróbálja kisajátítani magának azt, hogy a nemzeti. Ez hülyeség. Kérem szépen, nemzeti emberek vannak a Fideszben is, és vannak nemzetrontók. Nemzeti emberek vannak a Jobbikban is, és vannak ott is nemzetrontók, ezt nyugodtan kimondhatjuk. Akkor lehet, hogy mi sem vagyunk hazáruló? Hát egyszer, de még de a baloldalról sem mondhatod el ezt. Még a szocialista szavazóról sem mondhatod el. Nem kegyem a Fidesz támadása most, de azért az arányokat nézzük már meg. Ez most még egyszer mondom, nagy pártnál, hogy így nézed, hol úgy nézed az arányokat. De ez megy mentség, hogy nagy párt elnézed. Nem, csak én azt mondom, hogy amikor majd bejut a Jobbik, és 4 év múlva meglátod, hogy mit produkált, akkor lehet, hogy rájössz, hogy... Mert ugye kívülről mindenki könnyen okos. Az oroszok szokták azt mondani, és ezt osztom, hogy tegyük fel, hogy bejut a Jobbik, egyenlőre a Fidesz, és elkezd a Jobbik lopni. Inkább ők lopjanak. Most nem örülnék annak se, de én inkább a vonamig a Morvai zsebébe tenném az állami vagyom, mint az Orbánéba, vagy a Gyurcsányéba. Tehát még ebből a szempontból is egyébként sokkal jobban örülnék ezeknek az embereknek. De nem is az érzés, nem, ha ismered, ugye? Igen, sokkal hátra lecsúrra. Meg a nekem is ad. De nem is erről szól. Tehát alapvetően azt, hogy valaki kisajátítja magának azt, hogy nemzeti, ez mindenképpen egyfajta kirekesztő dolog. Tehát azt csinálja, ami ellen elvileg küzd. Mert miközben mondogatja, hogy ne lekezdtünk is senkit, a közben megjelölünk. De ki küzdett a kirekesztésen? Nem, én kirekesztek. Értem, de én hányszor kaptam meg például azért, aki nem vagyok magyar, mert nem léptem be a Jobbikba. De én is mondtam, hogy de valaki vagy a nemzet érdekeért, a magyar nemzet érdekeért tesz, ne nézzük azt, hogy most, hogy micsoda, mert ezt úgyis keresztül megmagyarázzák, vagy kozmopolita, van a nemzeti, és van a kozmopolita. Ez így van, zárja ki egymást, ezt is van. A kettő nem zárja ki egymást, de alapvetően ez a kettő azért elkezdődik. Az elsőbség. Tehát ez a valós törésvonal, ez így van, de épp ezt mondom, de akkor hogy egyszer van az arányokat nézzük meg. Csak még egyszer mondom, az arányokat nézzük meg. A Jobbikon belül ki van, aki nemzet tietlen, vagy nemzetellenes, a kozmopolita, és ki az, aki nemzeti arány. Fidesz ugyanez. Ezt nézzük meg. Még egyszer figyelj, azért nem tudsz megnézni ebből semmit, mert a Fidesz közszereplőkből áll, a Fideszt ismered. A Jobbikot még nem ismered. Azt csak azt látod, a Jobbikosokat ismerem, és tudom, hogy csinálják a 7. kerületet, tudom, hogy itt csak a 8. kerületet, és tudom, hogy a saját szabad idejükből mennek el plakátolni, elhiszem. És kampányolni, és csinálni, és ezt meggyőzni elhiszem. A másikat, és ajánlani ezt a hírportált, hadd ne soroljam, a Fideszben pedig fizetnek jó, azért persze. A kampány talpasoknak. Hogy hogyan csinálták akkor, amikor 8 év vagy 10 éve fiatalabbak voltak. Akkor ott is így működött. Tehát nyilvánvalóan máshogy fog működni náluk is 10 év múlva, meg hogyha mondjuk fölfejlődnek, ha fölfejlődnek. De a Fidesz honnan indult, álljunk meg. Tehát azért a Fidesz honnan indult, és a Jobbik honnan indult, ez viszont egy alapvető stratégiai kérdés, hogy a Jobbik valóban alulról szerveződő. De ez honnan indult. Ez nem igaz. Jó. Ki volt a Kovács Dávid? A mostani Jobbikról beszélünk. Tehát a mostani de hát már... nem most indult. A Kovács Dávid idejében mi volt a Jobbik? Tehát hány százalékon álltak? De nem az a kérdés, hogy mi az, hogy alulról szerveződik? Hát azért a Jobbik mégiscsak már 2000-től elkezdett alakulni, már az egyetemen ott volt ez a rész. Marosán papával a háttérben. Hát most... És jó pak lettek volna, persze, csak aztán rájöttek, hogy a Jobbik az jobban. Hát de azért mondom, hát... Én ennyit tudok így az első időkről, meg hogy volna szóval ezek sok minden lett volna. Szerintem sok minden jól hangzik, amit ugye, mit tudom, egy szlogenben előadó, mint amikor a Vona Gábor előadja tegnap is, hogy nekik semmi közük a Kuruc Infóhoz. És ezt televízióban így elmondjuk egy az egyben. Jó, szóval. És ez valóban igaz is, hogy a Vona Gábornak semmi köze nincsen a Kuruc Infóhoz, ez tény. Hát de a Jobbik nevében mondta ezt. Ja, hogy sincsen közel a ezzel teljesen nekenek én sörülök a jelentésnek, de most mit mondott volna? Jó, de most mit mondott volna? Rédelgettük a kezünkbe, letettük, aztán ráült a fejünkre. Mm-hmm. Most ha ezt elmondja a tévében, az nem mutat jól. A másik ugye, pedig az, ami fontos, amit elmondom. Hát azért mondom, hogy más az, hogy mit kommunikálunk, vagy igazat mond, vagy nem mond igazat. A másik, nem mondott igazat. Amiről beszéltünk egyébként, az, hogy alulról szervezők mikortól 2006 novemberében választották meg a mostani vezetést a Jobbikon belül. Én legszívesebben onnan datálnám, és a beszélgetés tárgya is az a lényeges, hogy addig semmi nem volt, és onnan kezdett el fölépülni. Na jó, de hát most akkor deklarált, hogy addig nem volt Jobbik, pedig azt nem mondtam egy hába szóval sem. Nem, a Bégány Attilát pontosan miért zárták ki, mert ez volt a Jobbik történetének az egyetlen kizárása, ami lehet, hogy jövő szerdán változni fog, tehát lesz még egy, de Bégány Attila 5. kerületi szervezet vezetője volt, sőt ő volt a Jobbik legerősebb embere akkoriban. De jól tudom, bizonyos Novák Előtt kezdeményezésére vágták ki, azzal, hogy keresztényellenes és hasonló nézeteket képvisel, majd ugye miután kizárták, még ő azt is kijelentette, hogy a Vona Gábor megválasztása illegitim, mert hogy ő lett volna a másik elnök jelölt. Erről mi a véleményed? Hát, tudni kéne erről még több dolgot, hiába vagyok definiálva Jobbik közeliként, erről a dologról nem sokat tudok, viszont azt hozzátenném, hogy nem a Bégány volt véletlen kizárás a Jobbikon, mert ő valóban kevés volt, de voltak még tudtommal. Hát jó, lehet, hogy alsó piripócson kirúgták a helyi szórólapozót, mert részegen ment haza is a nacionálisének el. Komoly dolgokról beszélek, tehát amikor tényleg a pártnak a lényegi részéből zárt. De most, hogyha Novák Előttnek a személyét említetted, mondom, hogy Bégány, nem is ismertem. Ebből bármi személyt. Most csalálkozol azon, hogy nem. Csak úgy érzem, hogy volt egy ilyen, hogy ha jól tudom, a Novák Előtt indította el a fegyelmi eljárást a Bégány ellen. Igen, csak én továbbra is amellett tartok ki, és fogok is, hogy a Novák Előd és a Jobbik összemosása ellenére annak, hogy valóban betöltött funkciót. Hát ennyi szóval nem szerencsés, mert nem fedi le a valóságot, pont. Tehát én is azt mondtam, hogy ilyen alapon például ugyanaz, mint sokszor mondtuk, hogy mondjuk én például az Orbán Viktor meg a Fidesz közé nem teszek egyenlőségélet, de a Pokorni Zoltán meg a Fidesz közé sem teszek egyenlőségélet. Ez is jó. És éppen ezért mondom, hogy nem teszek egyenlőségélet a Vona Gábor és a Jobbik közé sem. Hát tegyünk mondjuk a Vona Gábor és a Mossad közé sem. Világos, tehát valószínűleg, tehát ez nyilván más-más, de attól függetlenül az egész az ez is hozzátartozik. Igen, de a Vona Gábor és a Jobbik összemosása, vagy egyenlőségjele, az sokkal közelebb áll a valósághoz, finoman fogalmazva, és mint a Novák Előtt Jobbik összemosás, sokkal közelebb. Mert tulajdonképpen azért a Jobbikon végigment a Bencsik Andrástól kezdve a Molnár Tamásig mindenféle kamposorú. Most az ember azt mondja, hogy amíg nem látja, hogy ez a mostani, ez már tényleg stabil, és nem fog megismétlődni. De ezek is pattantak azért időben. Hát jó, csak ezek a pattanások, tudod, tehát van, ahova be se pattanhattak volna, oda meg bepattantak azonnal a lelnöki székben néha. Éppen elég volt nekik bemutatni az óruk ívét, és ma ott volt. De erről... Nem tudjuk, hogy a jövőben nem ismétlődik ez, meg. Ezért szerintem azt mondom, hogy nem árt erről tudni, de ezt le lehet zárni. Mert erről a Jobbik szavazóknak szerintem most a 80%-a nem tud, de még a régi Jobbik szavazóknak is talán ha 5%-a tud, hogy például a Bencsik az ott mit csinált a Gárda egyenruhák, meg a kis feleségek körében, meg hogy egyébként ezekről nem tud. Nem is baj egyébként, jó, tény, nem is kell elfedni, most felesleges kapargatni, mert ez az ez utáni Jobbik teljesítmény nem befolyásolja. Mi tudjuk, itt elmondjuk, de nem ezzel fog kampányolni, hogyha esetleg a Jobbik hibát, vagy hogyha eredményt ér el. Tehát ezeket így nem. Nyilván, aki meg hitvak, azzal meg úgyse tudunk mit csinálni. A többi meg azért tudja, hogy hibát. De hozzáteszem, országos szemétség van Jobbikon belül, és azt talán lehet támasztani tényekkel, és viszont akkor azt azonnal nyilvánosságra kell hozni. Innentől kezdve nem lehet a strucc politika, homokba dugjuk a fejünket. Csak még egy mondat, hogy majd ez éri majd ez a vád a bombagyárat, még utána még inkább, hogy bántja a Jobbikot, csak hogy egyet jegyezzük meg, és ez fontos, hogy most kimondjuk, hogy inkább most adni egy óriási pofont a Jobbiknak, ha más nem teszi meg, akkor inkább mi, mert akkor a választásig összeszedik magukat. Hogyha nem kapnak semmit, akkor a választásig elmegy az a teszetoszaság, és bennmaradnak azok az elemek, amiknek a feladata, vagy akárcsak a bénasága tönkretegye a Jobbikot. Ha most kipofozzuk, fájni fog a Jobbiknak, de a választásra föláll. Tehát inkább kevesebben maradjanak, de azok tisztán. Egy nagyon jó példát fogtok erre látni a jövő héten egyébként. lesz. Tehát alapvetően mi mondjuk, hogy mi független média vagyunk, valóban a Jobbik közel áll hozzánk, mert azért nekünk is van egy ideológiai elkötelezettségünk, de mi nem úgy nem vagyunk Jobbik, mint a Kuruc Info, hanem mi tényleg nem vagyunk a Jobbik. És bizony a Jobbiknak is, ha úgy tetszik, le fogjuk leplezni bizonyos dolgait, de nem azért, hogy beégessük, hanem mondjuk az SZDSZ-ről tudunk meg valamit, ezt azért fogjuk csinálni, hogy ekézzük őket. A Jobbiknál nem erről van szó, mert inkább egy készülődő dolgot megmutatunk, hogy kénytelen legyen az megszűnni, mint az, hogy majd 2-3 év múlva beérve egy kurva nagy botrányt kavarjon, mert mondjuk a beépült ember 3-4 év múlva majd csinál valamit itt. Most egyébként nem a kedvencünkről beszélek, hanem bármiről van, most egy egész más témáról így beszélek. Mondom, hogy meglátjátok róla a rekordot. De hát ez ugyanolyan dolog, hogy nézd, engem is, amikor bármilyen bírálatot mondok, kreatív bírálatot, amiben építenék, abban a pillanatban jötni, hogy áruló ellenség, mit tudom én, hát kérem szépen rólam mondják, aki ott ültem a Gárdaperben beavatkozóként. Aki hát szadés az ő, tehát ez most, jó, hát most ez más egy komoly szintre. Így van, most nem ez benne a lényege, de mondjuk őt az gyorsaságot. Nem, ő már nem volt ott a módos persze akkor. De a rövid lényege az, hogy nyilvánvalóan nem arról van szó, hogy valaki ellen vagyunk, hanem arról van szó, hogy mindahogy ti sem vagytok pártemberek, én sem vagyok az. Én minden gazemberségre rámutatok. Ugyanúgy rámutatok a Jobbik gazemberségére, hogy rámutatok a Fidesz gazemberségére, vagy az MSZP-re, mert valóban csak egy mérce van, az, hogy az nemzet szempontjából jó vagy nem. És ez azért nem van, jó, meg, akkor itt ez sem azért van, jó, egyiknek se kellettél, egyik se fizet semmit, aztán vagy nem fele vagdalkozol. Hát igen, ezt így is lehet fogni, bár nem ez van mögöttem, mert most például jövőre elvileg indulhatnék, akár ugye egy Fidesz Jobbik miért támogatással egy vidéki listán garantált bejutok, én nem megyek el, mert az a véleményem, hát nem, hogy én elveszíteném az arcomat, hogyha bekerülnék. Te pofátlan lenne is. Ide figyelj, én nekem a helyem a Kossuth téren van, vagy kint az utcán. Hát a demokraznak sok baj. Nem, egy radikálisnak az a feladata, hogy faltörőkos legyen. De ez nem ugyanaz a feladat, mint egy parlamenti termékenység. Úgy van, ahogy mondott, holnap ugye 1000 napja lesz, de nem ugyanaz. Mert más dolog a parlamentben egy higgadt parlamenti tevékenységet folytatni, és más egy radikális indulatvezérelt faltörökös feladata. Nem ugyanaz. Hát nekünk is megvan. Jó, gondolj rá, például egy Petőfinek vagy egy Vasvárinak. Hát eszébe nem jutott volna, hogy ők majd egy asztalnál fognak ülni Kossuthal vagy Széchenyivel a parlamentben. Mind a kettőnek meg volt a történelmi szerepe. De is nem tévedtették szerepet. Hát Petőfi is kiment a harctérre, hát lejönték, azt jó. Onnantól már nem volt ez sajnos. Gólyamadaratnak köszönjük. Mi azt hittem, azt is kipróbálja, az is menni fog, nem? Igen. Az MSZP és a Fidesz egyetértésével támogatta a Parlament illetékes bizottsága azt a javaslatot, amivel a képviselői költségtérítésekről szóló népszavazást akadályoznák meg. A tervezet egyszerűen törölni a költségtérítés kifejezést, de nem biztosítaná az átláthatóságot. Az Országgyűlés Alkotmányügyi Bizottsága érdemi vita nélkül bólintott rá Göndör István MSZP-s frakcióvezető helyettes önálló indítványára. A képviselői költségtérítések rendezése azután vált sürgőssé a pártok számára, hogy egy magánszemély, Seres Mária népszavazási kezdeményezést indított, és rövid idő alatt 525 ezer hiteles aláírás gyűjtött össze. A képviselők által kapott bruttó összeg a tervezet alapján lényegében nem változna, hiszen a költségtérítés helyett a javaslat bevezetne egy bérpótlékot, megmaradna a lakhatási támogatás is. A változás csupán annyi lenne, hogy a képviselő összes jövedelmét, így a pótlékot is adókötelessé tenné. Nem biztosítaná viszont a tervezet a költségtérítések átláthatóságát, hiszen a képviselőkre is vonatkozik az adótitok, így nem lenne nyilvános, milyen költségeket számolnak el. Lefordítom magyarra, minden marad a régiben, Seres Mária népszavazását pedig megpróbálják lefőckölni. Egyszerűen azáltal, hogy a képviselői költségtérítést átnevezik bérpótléknak, és ugye megadóztatják, de továbbra is egyszer lehet kérni. Tehát gondold el, hogy neked annyi lenne a fizetésed, amennyit kérsz. Tehát bemész a munkahelyedre, és azt mondod, hogy hát, mit tudom én, 220 bruttót keresek, de abból csak 80 marad, szeretnék inkább 500 bruttót kapni. Na de jó, tessék. Van egy kis különbség, igen, mert azért mi, bennünk remélem, még van tartás, meg annyi becsület. Tehát volt már olyan, hogy ez hülyeség, meg ezt már mindenki mondta, hogy ez barom, de hogy olyan, de egy munkáért, amiért nem érdemeltem volna annyi pénzt, többet akartak adni, és azt mondtam, hogy én egy kicsivel kevesebbet, mert ezt a munkát én ennyiért szoktam, és ennyiért fogom elvégezni, és majd legközelebb is számítok rád. Na most ezt ők nem csinálják meg, tehát ezt azért nem. Tehát ha esetleg bemondásra menne a dolog, nem tartom kizártnak, hogy nálunk azért kevesebb pénz fogyna, mint ezeknél, akiknek ugye alapvetően nem ez a hazájuk, meg vagy nem tudják, hogy mi az a haza. Tehát egy lefordítást lehet folytassam. Tehát ők továbbra is annyi pénzt vesznek fel, amennyit akarnak. csak most már úgymond meg lesz adóztatva, de most erre az a megoldás, hogy nem azt mondja, hogy 50 ezeret kérek, hanem azt mondja, hogy 250 ezeret kérek, meg tök mindegy, mert az 50 ezeremet úgyis meg fogom kapni, csak nagyobb számot mondtam be. Viszont, ugye, mint benne van, nem nyilvános, mert adótitok, ugyebár, és innentől kezdve nem tudhatjuk, hogy nekik mennyi az a kis láthatatlan jövedelmük. A számunkra láthatatlan. És persze a 200 forintos parlamenti ebédekről ne is beszéljek. Gusztustalan. Ezt Pozsony Ádám szebben tudja mondani, de gusztustalan. Mindenesetre biztos vagyok benne, hogy Seres Mária és az ő civil mozgalma nem fogja ezt annyiban hagyni. Egyébként ezt nem tudom, tudjátok, hogy miért nem indult Seres Mária végül az EP választáson. Mert kiderült, hogy valami 1000 kopogtató cédulával kevesebb volt nekik. Na most nem, meg volt neki, csak kapott egy nagyon furcsa fenyegetést, bizonyos, mondjam, hogy melyik OVB taktól, vagy kitaláljátok. Mondjuk. Novák előttől, és közölte vele, hogy jól megbuktatunk titeket a hamis kopogtató cédulákkal, mint a Ferencvárosban, így hangzott az üzenet. Ezek után végignézték a cédulákat, és találtak benne egy csomó, jól láthatóan tintasugaras nyomtatóval készült cédulát, amin az egyiken A betűs nevek voltak, a másikon B betűs, és így egy lista elejéből. Érdekes módon mindegyik 11. kerületi, ahol a Jobbik ugyebár, mint tudjuk. Tehát nagyon-nagyon-nagyon érdekes, és ezért nem indult Seres Mária. Erről még egyelőre nem kaptam meg a Marcsitól az anyagot, mert még azon hezitál, hogyha ezt most így elmondja, bár megvannak az e-mailek Novák előttől, tehát ezt így elmondja, akkor most így rá fog mászni a Jobbik. Igazából ettől tartott, soha Novák előtt bepereli. De jó, hogy már félni kell a pártól, és hadd mondjam, ezt már elmondtuk, nekem egy barátom annak idején a magyar mércét átvette, mindegy, szóval ott ugye a Novák elődől ellopta a lapot, teljesen mindegy, kisebb ilyen életeket így próbált ott tönkretenni, nem ez a lényeg, és amikor az ott elhangzott, hogy a Ferenci Lajosnak mondta az előd, ha jól emlékszem, és ez mikor volt, nem akarok hülyeséget, 2005-ben ez a mondat, ez elhangzott Novák előtt szájába, és akkor még tényleg senki se volt, de még a Jobbik se volt senki, igen, hogyha nem működtök együtt, a párt tönkre tesz. Azért ez, na nekem azóta a bögyömben van. Ugye Rákosi mondta, jól emlékszem, hogy aki nincs velünk, az ellenünk van. Na, igen, hát de oké, csak a Rákosi mögött azért volt valami, meg ő volt a Rákosi. De az, amikor ő már akkor, 2005-ben azt hitte, hogy ezt úgy kell elintézni, mert a párt. Hát mit fog ez az ember csinálni ebből a radikális pártból? Tulajdonképpen ez egy baloldali beidegződés. Hogy belefejezzem, bal liberális beidegződés. Ez egy dolog, hogy a Seres Mária nem hozta nyilvánosságra ezt a levelet, én láttam, szerintem egyébként egy héten belül ez nyilvános lesz, viszont tett főjelentést a Novák Előd ellen, és el is indult ez az eljárás, tehát a Novák Előd ebben az ügyben gyanúsított. Úgyhogy ennyit arról, csak hogy... Egyébként rendes dolog, egyébként csak annyit erre a Seres Máriára és a civil mozgalomra, hogy igazán rendes dolog, hogy megvárták az EP választás végét, mert hogyha ez előtte jönnek ki, akkor azért, most nem azt mondom, hogy hát de talán százalékokban mérhető, mert itt van 500 000 aláírás, akik a Seres Máriát támogatták, és még ennek ellenére tudod, sem mondta azt, hogy nézzétek, ez az OVB és Jobbikot. Azért fölmerül ez a kérdés ebben az egészben, a Seres Mária kapcsán, hogy ha viszont ebből van egy tényleges népszavazás, szerinted elmennének annyian, hogy érvényes lesz? Szeretik nagyon ezt a nőt. Nem azért mondom, nem is a nő miatt, hanem maga a téma. Maga a téma miatt elmennének. Hát arról van szó, hogy ne engedjük lopni a politikusokat. Ez nagyon populáris. Nem vagyok benne biztos, hogy nagyon sokan ott. És ez a Jobbiknak nagyon jó lenne, mert akkor el tudna mellette. Bocsánat, azért hozzátenném, az egyetlen szervezet, amelyik nem támogatta, komoly szervezet, ami nem támogatta Seres Máriát, az a Jobbik volt. Ezt én pontosan. Ők az egyetlenek, akik nem számítottak. Amúgy a munkáspártól kezdve a Kossuth térjén keresztül a vasutas szakszervezeti sokan... minden lófaszkifű szervezet. Ez az egész támogatástól azért elakadtam, hogy szóba került, hogy az is, hogy a Jobbik még senkit nem csapott be most. Mi többször, ugye, mint Magyar Nemzeti Bizottság, ugye kértük őket 2008. május 9-én a Békenapnál, hogy jöjjenek ellentüteni. Megígérték, hogy ott lesznek hatalmas ember számmal. Tudod, hányan voltak ott? Egy sem. A BRFK-nál megígértem, Murányi levente, hogy beszédet mond. Még telefont sem mondott, hogy miért nem jövök. Én interjú Seres Máriát megbeszéltünk, és kérdeztem ilyen arányokról. Most pontos számokra már nem emlékszem. Munkáspárt nagyon sokat gyűjtött, de hát nekik megvan ugye arra. Tényleg a Magyar Gárda is felajánlotta, hogy segít, amellett ugye Izraelből is segítettek, tehát gyakorlatilag tényleg mindenhonnan, illetve a Jobbik egy helyi szervezete, de konkrétan arról nem tudott mondani, hogy most érkezette. Ez egyébként egybecseng azzal, amit egyébként pont ugyanebben a kérdésben korábban a Magyar Szociális Zöld Párt indított. Ott is volt ígéret, hogy persze mindenki segít, befűzték a magyar jelenbe, meg nem tudom, minden bajuk volt, mert tényleg Hávintől kezdve a Magyar Fiakszegység mindenki hozta az aláírásokat, és akkor arra emlékszem, Jobbik 0 darab aláírás költ, a Magyar Gárda küldött. Nem azért, mert csak egyszer megígérik, és nincsen, nem volt ember, gondolom, aki ezzel foglalkozott volna. Csak egyszer nem ígérem meg. De mondjuk ez a legkevesebb, tehát engem személy szerint nem bántott, csak úgy Érdekes már... volt, hogy ennek nem állt. Nem, hát ott a megbízhatóság, meg az egész szervezéssel, meg sok mindennel nagyon komoly baj van. Utolsó hírünk nagyon érdekes. Összezavarták és megijesztették azokat az 5 éveseket, akiket egy iskolai összejövetelen a homoszexualitással kapcsolatos kérdésekről igyekeztek tájékoztatni egy angol iskolában. A tanárok úgy gondolták, Elton John, a híres meleg énekes, Your Song című számán keresztül hozzák szóba a témát, később egynemű párokról készült képeket mutattak a diákoknak. A felvilágosító akció következtében a gyerekek most nem mernek egymáshoz érni a játszótéren, nehogy társaik azt higgyék, meleg. A 28 éves Gemma Martin, a 7 éves Chloe és a 4 éves Danny édesanyja elmondta, a gyerekek most félnek barátkozni egymással. A kislányok sokszor bújnak össze, ha az egyik szomorú vagy sírva fakad, most már azonban nem tesznek így, attól tartva, hogy a többiek kicsúfolják őket. Egy másik anyuka, Michelle Cosgrove szerint a szülők arra is panaszkodnak, hogy homofóbokként kezelték őket, amikor rákérdeztek arra, hogy miért nem tájékoztatták őket az előadásról. Nigel Upton, az iskola igazgató elmondta, az előadás csupán 30 perces volt, és csak egy kis része szólt a homoszexualitásról, és az is az 5 éveseknek megfelelő szinten. Az ebben az életkorban lévő gyerekekkel már lehet emberi kapcsolatokról beszélni, teszi hozzá. Ha nem látunk neki már most az érzékenyítésnek, nagyon nehéz lesz megakadályozni, hogy a középiskolában ne bántalmazzák egymást emiatt. Én nem értem, indult a Hungliába is SZDSZ frakció? Vagy? Hát ott van, a múltkor volt egy nagyon jó cikk a Bombagyáról, azért nagyon jó, mert nem én írtam, csak fordítottam, erről, hogy milyen megkurcolások mennek ott, hogyha nem azt, hogy valaki azt mondja, hogy mocskos buzi, vagy megver egy buzit, mert azt abba a pillanatban darabokra tépik, hanem csak ilyenek, hogy megkérdezik, hogy tessék mondani, miért van ebbe a tankönyvbe mesztelen széthúzottság? Én úgy tudtam, ez egy irodalomkönyv. Na, innentől ez a homofób. Tehát nevetséges. De ez is érdekes, hogyha már nem látunk neki most az érzékenyítésnek, akkor majd mit mondanak a középiskolában? Ne haragudj, hogy a középiskolában semmit nem mondtunk, mert volt, én ugye több iskolaiságot is indítottam egy középiskolában, szerettek nagyon, és ugye az egyikben volt az iskolai buzilista nevű legendás dolog, nem jelent meg az újság, nem értem miért. Jó, hát feltételezéseken alapul, de egy biztosat tudok. Mindegy, nem volt gond. Tehát kit érdekelt, hogy a másik buzi volt? Én ettől attól félek, hogy ez a hír esetleg eljut most a fővárosi oktatási bizottsághoz, és példát fognak venni róla. Jó, hát az ezt nem tudja mihez kezdeni, most ugye kitalálták, hogy 7-ig ugye ne legyen semmilyen óra, hanem csak készségfejlesztünk. Minek általános iskola? Tehát tényleg így meg kell neked kérdezni, tehát a vége az, hogy egyáltalán nem kell egész iskola. Napot ülsz, és ez jut eszedbe? Tehát komolyan neked ez az ötleted? A kurva anyád. De hát ezt ugye nem tud megtenni, hiszen nincs már annyi, hogy megtalálni őket. Igen, tehát most már SZDSZ-t is nem nagyon lehet találni, de tényleg, tehát azon csodálkozom, hogy eddig állt valaki, hogy az SZDSZ meg az ötletei mellé. Tehát nem meglepő, hogy nincs. Hát egyetlen ember állt mellette, Soros Györgynek hívták, amióta nem áll mellette, azóta nincs 200 ezer. Egyébként a Fővárosi Oktatási Bizottság most is teljes egészében ezekből áll. Tehát egy pár éve egy olyan így jelent meg, hogy kondomautomatákat akartak az iskolákba felszerelni. Mi marhára élveztük volna, mi szerettük is volna középiskolában, hogy legyen a fifi öltözőben, mert azzal lehet játszani. Így most van, kellett tompont vennünk egy csomót, és mindenhova oda dobálni, ez nagyon jól odaragadt. Nem tudom, emlékeztek a tűautomatára, amit felszereltek. Ugye volt egy ilyen kezdeményezés, hogy a drogosoknak tűautomata, mert szegényeknek nincs tűjük, csak ugye volt egy ilyen probléma, hogy kirakták a 13. kerületben a Nyírő Gyula kórház oldalára, csak állandóan megrongálták. Na most már elmondhatom, hogy az én voltam. Fogtam aki kirakta, vagy aki megrongálta? Nem, azt csináltam, ilyen páncélozott szart, tehát iszonyatosan bevették, és úgy működött, hogy fogtam egy ilyen jó nagy ilyen lóbaszó fecskendőt, telenyomtam benzinnel, és meggyújtottam, és bent az úgy elégette a cuccokat ott benne. És úgy időnként lehetett javítgatni, ezt nem megmondták és leszerelték, most már nincs is ott. Tehát de ez azért mondom, mert elévült már. De csomóan akkor most écesek lettek. Dögöljenek meg a rohadt drogosok, 5 év után már nem tudnak megfogni vele úgyse. Jó. Hát meg amúgy is a beismerő vallomás önmagában nem bizonyíték, hát lehet, hogy csak fel akarsz vágni. Ja, igen, mondjuk ezt szoktam hazudozni. Na, még egy hírt beolvasok, aztán tényleg menjünk haza, de ez annyira vicces. Jó, Nigger legyen még benne, hát Nigger legyen benne. Nigger nélkül nem mentek haza, tehát. Fekete Pákónak elege lett az örökös gúnyolódásból, elhatározta, hogy visszatér a jogi egyetemre, folytatja a félbehagyott tanulmányait. Az az álma, hogy ő legyen az első fekete bőrű bíró Magyarországon. Kedves gyerekek, itt a mese vége, menjetek szépen haza. És hallgassátok meg a Bombagyár Rádiót legközelebb is, hát ha egy érdekesebb adást tudunk összehozni. Fekete Pákónak meg hát sok siker, de inkább a soron következő tárgyaláshoz. Remélem addig, ha megtanulja az igen és a nem közötti különbséget, és nem az ügyvédjének kell súgnia, hogy melyik a helyes válasz a saját érdekében. Hát, no, sziasztok, szebb jövőt! A bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten álljuk fel a mikrofon. Szebb jövőt!